وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. آج شب جمعہ ہے، بڑی مبارک رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آج رات اور کل کا دن کثرت کے ساتھ درود پاک بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور یاد رہے خوب نیکیاں کرنی ہیں، کیونکہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے، اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شرکت کریں گے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج ہمارا چھٹا سلسلہ ہے، اور اس چھٹے سلسلے میں الحمدللہ ہم نے آج چھٹی ٹیم کو تلاش کرنا ہے جو پری کوارٹر فائنل کی طرف آگے بڑھ جائے گی. آج وہ کون سی ٹیم ہے جس نے آگے جانا ہے؟ کیونکہ آج مدینۃ الاولیاء ملتان شریف اور نواب شاہ کے اسلامی بھائی آئے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ بڑی تیاری کر کے آئے ہوں گے. دیکھنا یہ ہے کہ ان کی تیاری کیسی ہے اور آج وہ سوالات کے جوابات کیسے دیتے ہیں. اس وقت میں مدنی چل کے ناظرین سے گزارش کروں گا، آپ کی رائے دیجئے کہ کون سی ٹیم آپ کی رائے کے مطابق آگے جائے گی، مدینۃ الاولیاء ملتان یا نواب شاہ. رائے کہاں دی جا سکتی ہے؟ اسکرین پر آپ کو ڈیٹیلز دی جائیں گی. فیس بک لائیو جو دعوت اسلامی کا مدنی چینل لائیو پیج ہے، اس پر جا کر بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. میسج کے نمبر بھی ہیں، کال کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ کس ٹیم نے آپ کی رائے کے مطابق آج پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا ہے. دونوں ٹیموں سے گزارش کروں گا اپنی اپنی جگہ پر بھی آ جائیں، اور اسی دوران انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین سے آج کا ہم سوال بھی کریں گے، اور پچھلے سوال کو جو ہم کل چھوڑ کر گئے تھے آپ کے لیے، وہ بھی جواب دینا ہے کہ کس نے صحیح جواب دیا، کتنوں نے صحیح جواب دیا، اور اس کے اندر سے کچھ نام اور ان ناموں کے اندر سے قرآن دادی. جی صلو علی الحبیب. آج ہمارے ساتھ عابد باپو ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے سلسلے کی رونق رہے گی انشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت، بڑے ہی پیارے، بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہمارے آصف بھائی ماشاءاللہ، ناتواں بھی ہمارے ساتھ ہیں، عارف بھائی بھی ہیں. ارے واہ بھائی، چلے تو پھر تو انشاءاللہ خوب جمے گی، اللہ نے چاہا اجتماع ذکر و نعت بن جائے گا ہمارا یہ اجتماع. جی تو اب سوال، آج کا سوال جو کل سوال ہم نے کیا تھا، توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو کہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں، یہ کن کا فرمان ہے؟ جواب ہے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کئی اسلامی بھائیوں نے، کئی اسلامی بہنوں نے صحیح جوابات دیے، اس میں سے چند نام پڑھ دیتا ہوں. بنت عبد الرشید دبئی عرب امارات، نفیس اتاری سبز پور ہری پور، بنت محمد ادریس گجراں والا، ریاض اتاری سردار آباد فیصلہ آباد، بنت عبد القیوم اتار نگر چنڈو جام، احمد رضا اتاری مرکز الاولیاء لاہور، بنت نبی بخش زمزم نگر حیدرآباد، محبوب حسین نواب شاہ، بنت اسماعیل کامرہ، تنویر احمد اتاری خانے وال، ام میلاد اتاریہ سردار آباد فیصل آباد، اور جناب زاہد اتاری ظفر وال، بنت محمد اسماعیل باب المدینہ کراچی، ابو ابراہیم رضا کنری باب الاسلام سندھ، بنت جاوید مدینۃ الاولیاء ملتان، محمد یعقوب اتاری مرکز الاولیاء لاہور، اشفاق اتاری جھنگ، جہازیب اتاری زمزم نگر حیدرآباد، بنت شوکت علی اتاریہ مرکز الاولیاء لاہور، بابر علی اتاری اوکاڑا، ابو نعمان عرفان اتاری بھاولپور، ہاشم اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان، نور حسین جھنگ، ارشد علی اتاری باب المدینہ کراچی، سعید اکرم اتاری اوکاڑا، اور مدثر احمد اتاری نواب شاہ. اب دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے ناموں میں سے آج کا متبرک تحفہ کس کے پاس جاتا ہے. سبحان اللہ، مدینۃ الاولیاء ملتان کی ٹیم بھی آج آئی ہے، اور آج کا تحفہ بھی مدینۃ الاولیاء جا رہا ہے، بنت جاوید مدینۃ الاولیاء ملتان. تو آپ رابطہ کیجئے اپنے محرم کے ذریعے، انشاءاللہ جب آپ کا پتہ ہم تک پہنچ جائے گا تو آپ کو یہ انعام پہنچا دیا جائے گا. جی تحفہ بھی دیکھ لیجئے آج آپ کو کیا ملنا ہے. اور اب سوال ہے آج کا، مدنی چل کے ناظرین آپ اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر میسج کر کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں. ماہنامہ فیضان مدینہ ہی ہمارا ہدف ہے، اس کو امید ہے آپ سب نے حاصل کر لیا ہوگا. جنوری کے ماہنامے سے یہ سوال ہے کہ اگر تمہارے دل پاک ہوں تو کلام الہی قرآن کریم سے کبھی بھی سیر نہ ہوں، یہ کن کا فرمان ہے؟ آپ نے بتانا ہے یہ کس نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل پاک ہوں تو قرآن سے کبھی بھی سیر نہ ہوں، یعنی جی نہیں بھرے گا قرآن پڑھنے سے جن کے دل پاک ہوں گے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت فرمان ہے، آپ نے بتانا ہے یہ کس کا فرمان ہے. بہرحال انشاءاللہ سلسلے کے آخر میں ہم بتائیں گے کہ کنہوں نے صحیح جناب جوابات دیے ہیں. دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہ پر پہنچ چکی ہیں، ہم بھی ان کے پاس جاتے ہیں، ان کا تعارف بھی لیتے ہیں اور کچھ ان شہروں کے بارے میں بھی جانتے ہیں. ماشاءاللہ، نواب شاہ اور مدینۃ الاولیاء ملتان دونوں ٹیموں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اپنا اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنا اپنا شعبہ بھی بتائیں گے. محمد ابوبکر اتاری جامعۃ المدینہ نواب شاہ. جی آصف علی سلطانی جامعۃ المدینہ مرکزی جامعۃ المدینہ. اچھا, میرا تعلق نوابشاہ سے ہے ماشاءاللہ, اور درجہ خامسہ کا طالب علم. درجہ خامسہ کے طالب علم ہیں جی. ہمارے تیسرے بھائی عبد الشکور کھوڑو اتاری فرام کوئسن قائد عام یونیورسٹی آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نوابشاہ الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ فائنل ایئر اسٹوڈنٹ. چلیں جناب, الیکٹرانک انجینئرنگ کر رہے ہیں نوابشاہ کے اندر. اب ہمارے یہاں مدینہ الاولیاء ملتان چلتے ہیں. مائی نیم از محمد اویس خلیل اتاری فرام ملتان. آئی ایم ڈوئنگ مائی ایم بی بی ایس. آئی ہیو ڈن مائی فائنل ایگزامز آف ایم بی بی ایس فرام نیشنل میڈیکل کالج ملتان. اس کا مطلب ڈاکٹر بننے والے ہیں. ہم تو یہ بھی چاہیں گے کہ جہاں آپ مریضوں کو ٹھیک کریں وہاں گناہوں کے مریضوں کے بھی ڈاکٹر بن جائیں اور مبلغ دعوت اسلامی بنے. جی دوسرے اسلامی بھائی. مائی نیم از محمد فیصل فرام عبد الحکیم نیئر ٹو ملتان شریف. اچھا, اینڈ ناؤ ڈوئنگ ٹو جاب ان مدنی چینل ایڈیٹ مفتش. اچھا, مدنی چینل میں ہی ہیں, مفتش ہیں اور لیکن ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان سے. جی مائی نیم از شاہد اقبال. آئی ہیو ٹیکن مائی لاسٹ پروفیشنل ایگزام آف ایم بی بی ایس آن 6 Feb 2016 اینڈ آئی ہیو کم فرام مدینۃ الاولیاء ملتان شریف. چلیں جناب, دو ڈاکٹر آئے ہیں جناب مدینۃ الاولیاء ملتان سے. سو اب مجھے یہ بتا دیں کہ شوڈ آئی ہیو میک کوشچن ان انگلش اور یو آر ایزی ان اردو؟ انشاءاللہ ہم اردو میں ہی سوال کریں گے تاکہ ہمارے مدنی چل کے ناظرین بھی اردو میں جوابات سن کر علم دین حاصل کر سکیں. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی دعوت اسلامی کے مدنی حلیے کے اندر بھی کس طرح کن کن اداروں میں اسلامی بھائی موجود ہیں. اور ہم نے اس بار ذہنی آزمائش میں جس کو کہتے ہیں کہ دروازے کو اور بڑا کھولا تھا کہ جس بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول ہیں وہ ضرور ہمارے پاس آئیں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل کالج سے بھی انجینئرنگ کرنے والے بھی طلبہ آئے ہیں اور ایم بی بی ایس کے فائنل ایئرس کے طلبہ بھی آئے ہیں. تو آج مقابلہ مجھے لگتا ہے بڑا مضبوط ہونا ہے. اس سے پہلے کہ ہم نواب شاہ اور مدینۃ الاولیاء ملتان کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ جو ہماری مدنی چینل کی مجلس پیش کیا کرتی ہے میں بتایا کرتی ہے کہ ان شہروں کے بارے میں ان کے پاس کیا معلومات ہے. ایک بڑی خوبصورت ویڈیو کال اور بڑی انوکھی ویڈیو کال ہمیں کل ریسیو ہوئی تھی. آئیے وہ پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے ہند کے اندر ہندوستان کے ایک پولیس آفیسر ہیں, ان کے مدنی منوں نے کچھ پڑھ کر ہمیں بھیجا ہے. محبت دیکھیے مدنی چینل سے, محبت دیکھیے آپ کے سلسلے ذہنی آزمائش سے. کچھ آپ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں. جی اللہ. جب یہ ہمیں ویڈیو کال ریسیو ہوئی تو میں نے نیت یہی کی تھی کہ ان کی دل جوئی ہوگی, ان کے خاندان والوں کی دل جوئی ہوگی. بہرحال آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش جاری ہے. جہاں آپ آڈیو کال کرتے ہیں وہاں آپ چاہیں تو ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں اپنے سلسلے میں. کچھ سلیکٹڈ ویڈیو کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کریں گے. اب چلتے ہیں نواب شاہ, دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا باب الاسلام سندھ, صوبہ سندھ کا یہ شہر نواب شاہ, اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں. بہت سارے ناظرین نے, مدنی چینل کے ناظرین نے آج تک شاید نواب شاہ نہیں دیکھا ہوگا. آئیے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو کچھ نواب شاہ کے بارے میں بتاتے ہیں. ضلع نواب شاہ پاکستان کے صوبہ سندھ کا ایک ضلع ہے. ضلع کا کل رقبہ 4502 مربع کلومیٹر ہے. 1998 سینے عیسوی کی قومی مردم شماری کے مطابق اس کی کل آبادی 10,71,533 ہے. یہاں ایک بڑا ریلوے اسٹیشن اور ایک اہم ہوائی اڈا بھی واقع ہے. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے تحت نواب شاہ میں قادری کابینہ قائم ہے. قادری کابینہ نواب شاہ میں دعوت اسلامی کے تحت مدرسۃ المدینہ للبنات کی تعداد 10 عدد ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے بھی 10 عدد مدارس مدرسۃ المدینہ للبنین موجود ہے اور اس کے علاوہ جامعۃ المدینہ بھی قائم ہے. قطب بینی کے شوقین افراد کے لیے مکتبۃ المدینہ بھی قائم ہے. مجلس قدام المساجد کے تحت 40 مساجد ہیں اور تقریباً 76 مساجد میں درس فیضان سنت کی ترکیب ہوتی ہے. مدنی مرکز بنام فیضان مدینہ بھی قائم ہے. کثیر اسلامی بھائی وقتاً فوقتاً 3 دن 12 دن کے مدنی قافلوں میں سفر فرما کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اس شہر میں تین مقامات پر تعویذات اتاریہ کے بچے یعنی اسٹرال لگائے جاتے ہیں. اللہ عز و جل اہلیان نوابشہ سمیت تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ، نواب شاہ باب الاسلام سندھ کا ایک بہت خوبصورت شہر اور بہت پرانا وہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، بلکہ وہاں سے میری معلومات کے مطابق رکن شورا حاجی اتھر کا تعلق بھی نواب شاہ سے ہے، دعوت اسلامی کے رکن شورا بھی وہاں سے ہیں ماشاءاللہ. اچھا جی، ادھر یہ ایک بات میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کرتا چلوں، جیسے اور بھی بہت سارے اسلامی بھائی ہیں، لیکن عبدالحبیب آپ کے بارے میں کوئی پوچھتا نا کہ عبدالحبیب بھائی کہاں ہیں تو ہم رک جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں یار، ہم کہیں ادھر ہی ہیں باب المدینہ میں، پتہ چلے مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں یا بیرون ملک کے سفر پہ ہیں. تو آپ کے بارے میں نا یہ کہنا مشکل ہے کہ عبدالحبیب بھائی اس وقت کہاں ہوں گے، تو ایک جملہ بھی نگاہ شرح شاہ عبدالحبیب کہاں نہیں. تو آپ کے جدول ماشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے. تو نواب شاہ کی جو ہے مدنی گلدستہ چلا، تو نواب شاہ کا بھی جدول ہے، سنا ہے کہ آپ کی روانگی ہے. جی انشاءاللہ، ہم نے پلان یہی کیا تھا، کوشش یہی کی تھی کہ ذہنی آزمائش سلسلے کے تین دن، بہت سارے مدنی چل کے ناظرین سوال بھی کرتے ہیں کہ تین دن کیوں ہوتا ہے، باقی دن کیوں نہیں ہوتا، تو ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم تین دن سلسلہ کریں گے اور چار دن انشاءاللہ پاکستان کے یا بیرون ملک کے سفر کریں گے. تو کل رات انشاءاللہ تو بیرون ملک کا بھی سفر ہو جائے گا انشاءاللہ. میں جاپان جا رہا ہوں کچھ دنوں کے بعد، اس میں شاید کچھ دنوں کی غیر حاضری ذہنی آزمائش کے لیے ہوگی، لیکن ابھی میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا تاکہ کوئی ٹینشن آپ نہ لیں. فی الحال نواب شاہ کی بات کرتے ہیں، کل میری روانگی ہے انشاءاللہ نواب شاہ. ہفتے کا دن مدنی مذاکرہ اجتماعی طور پر نواب شاہ میں انشاءاللہ شرکت ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم گھوٹکی کی طرف جا رہے ہیں. کنڈری میرے لیے بہت سارے شہر نئے ہیں جہاں ہمارا یہ جدول ہے، اور کوٹ غلام محمد. تو اپنے اپنے ذمہ داران سے آپ وہاں رابطہ کر سکتے ہیں. ہفتہ اتوار اور پیر انشاءاللہ ان علاقوں میں گزرے گا میرا انشاءاللہ، وہاں کچھ اجتماعات بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہیں، مدنی مشورے بھی ہیں. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سفر میں بھی اور زندگی کے ہر سفر میں ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس طرح نواب شاہ والوں پر ایک بھاری ذمہ داری بھی ہے جی، اب جیسے کل ہی آپ نے جانا ہے جی، تو اب دیکھیں کس انداز سے یاد کیا جاتا ہے. نہیں دونوں صورتیں ہیں نا، اگر یہ جیت گئے تو چلیں خوشی خوشی میرے ساتھ چلیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے پیچھے رہ گئے تو حوصلہ دینے میں پہنچ جاؤں گا، تو ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ. جی مدینہ الاولیاء ملتان چلتے ہیں. سبحان اللہ، پاکستان کا وہ شہر جس کو اولیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا ہے، ہمیں ویسے بھی بڑی اس شہر سے یوں نسبت بھی ہے، محبت بھی ہے. دعوت اسلامی کا تین روزہ بین الاقوامی اجتماع ایک عرصے تک مدینہ الاولیاء ملتان میں ہم سب ہزاروں اسلام بھائی سن رہے ہوں گے جنہوں نے شرکت کی ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں پاکستان کا بہت ہی خوبصورت متبرک شہر مدینہ الاولیاء ملتان. مدینہ الاولیاء ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے. آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا پانچواں بڑا شہر ہے. ملتان کی تاریخ میں قلعہ ملتان کی بہت اہمیت ہے، اور حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ کی شخصیت، آپ کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. آپ نے مدرسۃ الاسلام قائم کیا اور بعد میں اسے دنیا کی پہلی سب سے بڑی اقامتی یونیورسٹی کی حیثیت دے دی. اس شہر کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اولیاء کا شہر یعنی مدینہ الاولیاء ملتان شریف بھی کہا جاتا ہے. مشہور مزارات میں حضرت شاہ شمس علیہ رحمہ، حضرت بہاءالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، حضرت موسیٰ پاک شہید علیہ رحمہ، حضرت سید احمد سعید قاضی علیہ رحمہ اور بہت سے اولیاء کرام کے مزارات یہاں پر ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آموں کی پیداوار کے حوالے سے بھی مدینہ الاولیاء ملتان کا نام ہے. سوغات میں ملتانی سوہن حلوہ مشہور ہے. الحمد اللہ تعالیٰ اس خطے میں دعوت اسلامی کے تحت سہروردی کابینات موجود ہے، جس کے تحت مختلف شعبہ زندگی میں مدنی کاموں کی دھومیں ہیں. 30 عدد فیضان مدینہ قائم ہیں. عصری علوم کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دار المدینہ اسلامک سکولنگ سسٹم بھی موجود ہے. اللہ کریم مدینہ الاولیاء ملتان سمیت سہروردی کابینات کو خوب علمی و عملی ترقیاں عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ، اولیاء اکرام کی سرزمین، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ. زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ. کیا شان ہے اولیاء اکرام کی. بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، دونوں ٹیمیں کس شہر سے آئی ہیں یہ بھی آپ نے جان لیا. آئیے دیکھتے کل جو مقابلہ ہوا تھا گلگت بلتستان اور اوکاڑا والوں کے درمیان، اس کا نتیجہ کیا رہا اور اس مقابلے کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں. آج باری ہے اوکاڑا اور گلگت والوں کی. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. کس طرح پانی پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے؟ بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہو سکتی. جی جواب درست دے دیا ہے. جنت البقیع میں تقریباً کتنے صحابہ اکرام مدفون ہیں، ان کے مزارات ہیں؟ آپشن تین ہیں، 1,27,000، 1,10,000 یا 10,000؟ 1,27,000. کلکت والوں سے غلطی ہو گئی ہے. فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا؟ آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، جواب درست دے دیا ہے. اغنیا پلتے ہیں در سے، وہ ہے باڑا تیرا. وقت ختم ہو گیا ہے. گلگت والوں کی اشعار میں کچھ تیاری کمزور لگ رہی ہے. 30 نمبر ہیں اوکاڑا کے، 18 نمبر ہیں گلگت کے، 12 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. باری ہے بڑی خوبصورت سیگمنٹ کی جس کا نام ہے دلچسپ معلومات. جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ صفحہ نمبر 245. جواب درست دے دیا ہے. امیر اہل سنت نے شیطان کے ایک بڑے اور برے ہتھیار کا ذکر فرمایا، وہ کیا ہے؟ وہ مومنوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا. غلطی ہو گئی ہے. اور مدنی چل کے ناظرین، یہ بہت برا ہتھیار بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں نے دین کا بڑا کام کیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. سمجھائیے مگر اشاروں سے. مذاب رحمت. میزاب رحمان جواب درست دے دیا ہے. گلگت والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں. نمبر تین. بہت خوبصورت دعا. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون سے صحابی یہ دعا کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ. آپ نے کہا حضرت ابو ہریرہ، غلطی ہو گئی ہے. 49 نمبر ہیں اوکاڑا کے، 26 نمبر ہیں گلگت کے. کافی زیادہ مارجن ہو گیا تھا. اب آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی رائے کیا ہے، اب وہ بتائیں گے. 65% اوکاڑا کے بارے میں ہمارے ناظرین کی رائے تھی، 35% گلگت کے لیے رائے تھی، اور ایسا ہی ہوا. آج اوکاڑا والے آگے نکل گئے ہیں. اوکاڑا کی ٹیم کل کے مدنی مقابلے میں آگے رہی. آج دیکھنا ہے مدینۃ الاولیاء ملتان یا نواب شاہ. آئیے دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن مراحل پر مشتمل ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی، علم نور ہے، عشق کے بول، دلچسپ معلومات، مدنی گلدستہ. سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. جی جناب، شروع کرتے ہیں مقابلہ اور دیکھتے ہیں کہ کس ٹیم نے آج کیسی تیاری کی ہے. نواب شاہ والوں سے کریں گے پہلا سوال. سنیت الوداع کو سنیت الوداع کیوں کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنیت الوداع کو سنیت الوداع اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ پہلے دور میں جو لوگ مدینہ طیبہ سے سفر کرتے تھے تو وہاں تک لوگ انہیں رخصت کرنے اور الوداع کہنے الوداع کہنے وہاں تک آتے تھے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نواب شاہ والوں نے پہلا جواب درست دے دیا ہے. سنیت الوداع بڑا مبارک مقام ہے مدینہ منورہ میں. یہ وہ جگہ ہے جہاں مدینہ منورہ میں بنو نجار کی بچیوں نے نبی پاک کا بہت خوبصورت نغمہ گنگنا کر استقبال کیا تھا. اہل مدینہ نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ سرکار کی آمد مرحبا کے گویا نعرے لگائے تھے. بہت خوبصورت کلام ہے. آج آصف بھائی بھی ہمارے درمیان ہیں، اگر وہ شعر ہم سب مل کر پڑھ لیتے ہیں. طالع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب ہم سب کو مقام بھی بار بار دیکھنا نصیب فرمائے. مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی باری ہے. ام بابت اپنی اس کمزور بکری جو دودھ نہیں دے سکتی تھی، جس کے نتھنوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک لگے تھے، اس کے بارے میں وہ کیا فرماتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ بکری ہمارے پاس خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے تک رہی، اور اس وقت صبح شام وہ دودھ دیتی تھی، حالانکہ اس وقت چارہ بھی اتنا نہیں ہوا کرتا تھا. جی جناب، صبح شام اس سے دودھ حاصل کرتے تھے، حالانکہ زمین میں کم یا زیادہ کچھ بھی چارہ نہ تھا، مگر نبی پاک کے ہاتھ مبارک اس سے لگ گئے تھے، وہ لمس ایسا تھا جس نے اس کو دودھ دینے والا بنا دیا. کیا بات ہے میرے آقا کی، جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت سوال اور انٹرسٹنگ سوال ہے نواب شاہ بالو سے، چار پشتوں کے نبی اور چار پشتوں کے صحابی کا نام بتائیں. وہ کون سے نبی ہیں جو چاروں پشتے جن کی نبی ہیں، وہ کون سے صحابی ہیں جن کی چار پشتے صحابی ہیں؟ سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چار پشتوں کے نبی ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار پشتوں کے. سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چار پشتوں کے نبی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار پشتوں کے صحابی. جواب درست دے دیا ہے. اتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، مگر سبحان اللہ کی آواز مضبوط اتنی زیادہ نہیں ہے، کیسے بولیں گے؟ اے ہوئی نا گل. چلے جناب، مدینہ الاولیاء والوں کی باری ہے، بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پنگھوڑا مبارک یا پنگھوڑا مبارک کیسے حرکت کیا کرتا تھا؟ پیارے آقا علیہ السلام کا پنگھوڑا مبارک جو ہے فرشتے اس کو جو حرکت دیا کرتے تھے. ہائے ہائے، فرشتے حرکت دیتے تھے اس سے، میرے آقا کا مبارک جھولا حرکت کیا کرتا تھا. جواب درست دے دیا ہے. چاند جھک جا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر دو دو نعت خواہ ہیں، ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی ذہنی آزمائش ہونی چاہیے. جب پیارے آقا کے مبارک پنگھوڑے کی بات ہوئی ہے، فرشتوں کے ہلانے کی بات ہوئی، کوئی ایسا شعر ہے جس میں حضرت جبریل کے جھولا ہلانے کی بات ہو؟ جبریل آگے جھولا جھولانے اللہ. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بکری کے تھنوں کی بات بھی ہو رہی ہے، اور پیارے آقا کے مبارک جھولے کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، اور ذہنی آزمائی سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا. اب باری ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے نواب شاہ کے اسلامی بھائیوں سے. جنت میں ایک گھر ایسا ہے جس کا نام دار الفرح یعنی خوشی کا گھر ہے، اس میں کون لوگ داخل ہو سکیں گے؟ جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام دار الفرح ہے، اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر مسلمانوں کے یتیم بچوں کے دلوں کو خوش کیا ہوگا. اللہ اللہ، مسلمانوں کے یتیم بچوں کا دل خوش کیجئے اور جنت میں دار الفرح یعنی خوشیوں والے گھر میں داخل ہو جائیے. جواب درست دے دیا ہے. بیوٹیفل آنسر. جواب سوال ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں سے، کیا ماں باپ کو دیکھنے میں بھی حج مبرور کا ثواب مل سکتا ہے؟ اے وہ لوگوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، غور سے سنیے. جو بچے محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھیں تو ان کے لیے حج مبرور کا ثواب ہے. سبحان اللہ، جو اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا تو اس کو ہر نظر کے بدلے ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا. جواب درست دے دیا ہے. تو اب انشاءاللہ والدین کا دیدار محبت سے، شفقت سے اور تعظیم سے کریں اور برکتیں لوٹ کے چلے جائیں. جن کے گھروں میں والدین ہیں خوب ان کی تعظیم کیجئے. یقیناً یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب چلے جاتے ہیں پھر بڑے یاد آتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنا نصیب فرمائے. ایسا ہے کہ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں محبت بھری نگاہ سے, ایک طرف والد ہوں والدہ ہوں, ادھر دیکھیں ادھر حج مبرور کا صاحب, ادھر محبت بھری نگاہ سے دیکھیں. کیا بات ہے. اور ایک صحابی نے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال بھی کیا, کچھ مضمون حدیث کا, کہ آقا اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھے, والدین تو گھر میں ہے نا, 100 بار دیکھے, تو پیارے آقا نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے, جو 100 بار دیکھے گویا اس کو 100 حج کا ثواب ملتا ہے. یہ نعمت ہے, ان سے لوگ لڑائی کرتے ہیں, ان کا دل دکھاتے ہیں, بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ. اللہ عقل نصیب فرمائے. اب باری نواب شاہ والوں کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اتنی اتنی بیماریوں کی دوا ہے. بتائیے کتنی بیماریوں کی دوا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت مفہوم ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کو پڑھنے سے 99 بیماریاں جو ہیں وہ دور ہوتی ہیں, اور اس میں سے ادنا جو بیماری ہے وہ رنج و غم کا دور ہونا ہے. 99 بیماریوں کی دوا ہے, اور سب سے کم دوا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو کوئی رنج و غم نہیں ہوتا. جواب درست دے دیا ہے. اب سوال ہے جناب مدینہ الاولیاء ملتان والوں سے, وہ دو کلمے جو زبان پر بہت ہی ہلکے, میزان عمل میں بہت بھاری, اور رحمان عز و جل کو بہت محبوب ہیں, وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ دو کلمے زبان پر ہلکے, اللہ کو محبوب, میزان پر بھاری ہیں. جواب درست دے دیا ہے. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یاد رہے کہ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث بھی ہے, اور بڑی خوبصورت حدیث ہے. اس وظیفے کو جتنا ہو سکے پڑھتے رہیے, بڑا آسان بھی ہے زبان پر, ذرا مل کر پڑھ بھی لیتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سوال ہے نواب شاہ والوں سے, حوض کوثر ابھی کہاں ہے اور قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ اللہ, آج حوض کوثر کہاں ہے معلوم ہوگا. حوض کوثر ابھی جنت میں, اور قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا. حوض کوثر ابھی جنت میں ہے مگر میدان محشر میں قیامت کے دن لایا جائے گا. جواب درست دے دیا ہے. یا الہی جب زبان سبحان اللہ, اشعار بھی سنتے جا رہے ہیں, سوالات بھی ہو رہے ہیں. مدینۃ الاولیاء ملتان والوں سے پانچواں سوال, جو علم کی طلب میں گھر سے نکلے اس کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ارشاد آیا ہے؟ جو شخص علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے جب تک وہ اپنے گھر لوٹ کرنے آ جائے وہ جہاد فی سبیل اللہ. جی, جو علم کی طلب میں گھر سے نکلا وہ اپنے لوٹنے کے وقت تک جہاد میں ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. امیزنگ, ذرا تیاری بڑی مضبوط لگ رہی ہے ڈاکٹر صاحبان کی, جامعۃ المدینہ کے طلبہ اور الیکٹرانک انجینئرنگ کرنے والے اسلامی بھائیوں کی. دیکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ آگے کیا رنگ اختیار کرتا ہے, مگر اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. کون جواب دے گا آج؟ چلیں جناب, مدنی قافلے میں جانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں, مدنی قافلہ مجلس سے گزارش ہے گرفتاری کے لیے بھی تیار ہو جائیں. چلے جناب, سوال ہے باپو, کیا تحفہ دیں گے؟ معلوماتی کتاب, دلچسپ معلوماتی کتاب, معلومات سوال جواب پر مشتمل یہ کتاب مدنی تحفہ ملے گی انشاءاللہ. جی, اور بیانات اتاریہ, ارے واہ, دو دو کتابیں ملنی ہیں, مقدس پانیوں کا مجموعہ اور تسبیح. ارے واہ, بہت کچھ دیا جا رہا ہے. چلیں آسان سوال, زبیرات کی رات ہے نا. حضرت لال شہباز کلندر کا مزار شریف کہاں ہے؟ کھڑے کوئی نہیں ہوں گے اور آواز کوئی نہیں نکالیں گے, ٹھیک ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ساجد حسین اتاری اروالا پنجاب سے. حضرت شیخ شہباز لال کلندر کا مزار سندھ میں ہے, وہ شہر کا نام, شہر کا نام ہے, آپ اتنا جلدی سندھ, سندھ تو صوبہ ہے نا جی, شہر بتانا ہے بیٹا, شہر ہے چلے دوسرے کو دے دیں, تشریف رکھے, چلیں دوسرے سوال میں موقع دے جلدی جائے گا, چلیں. دیکھیں اگر اگر یہ ہاتھ اٹھائیں گے اور شور آواز نکالیں گے تو پھر میں سوالات نہیں کروں گا. سیون شریف, جی جناب سیون شریف, جواب درست دے دیا ہے. چلیں اب میری میں ذرا طریقہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں اسٹوڈیو میں ہیں ہم, اس وقت لائیو ہیں, جب بھی کوئی سوال ہوگا, باپو سے بھی گزارش ہے کہ جو اسلامی بھائی زبان پر کفل مدینہ لگا کر ہاتھ اٹھائیں انہیں مائک دیں گے, باقی پلیز آواز نہ نکالیں اور سکون سے اپنی جگہ بیٹھے. مجھے پتا ہے کہ آپ کو بہت ساروں کو جواب آتا ہے, لیکن ہم کسی ایک سے پوچھ سکتے ہیں. میں ایک اور سوال کر لیتا ہوں تاکہ کسی اور کی باری بھی آ جائے, لیکن سکون سے بیٹھیں گے, ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہے کہ سرما لگاتے وقت کی دعا سنائیں. سبحان اللہ, سرما لگاتے وقت کی دعا. جی اللهم متعمنی من السمع والبصر. کچھ غلطی ہے, میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. اللهم متعنی بالسمع والبصر. جب آپ ان کا ہم درست مان رہے ہیں تو فائنے دے رہے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ, ایک اور سوال کر لوں؟ چلے نیچے بھی اسلامی بھائی ہوں تو بتائیے گا, تو پھر ہم نیچے والوں سے بھی کچھ سوال کریں گے. ایک سوال میں اور کر لیتا ہوں. امیر اہل سنت کے دادا جان کا نام بتانا ہے زبان پر کفل مدینہ. امیر اہل سنت کے دادا جان کا نام. غلطی جواب, غلط جواب پر مدنی قافلے کے لیے تیار ہو جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام محمد شاہدیب, جامعۃ المدینہ فیضانیہ ابو حنیفہ. جی امیر اہل سنت کے دادا کا نام ہے عبد الرحمن. نہیں جناب, غلطی ہو گئی ہے, وہ والد صاحب کا نام ہے. اللہ, دادا جان کا نام. مدنی قافلے والوں گرفتار کر لو. امیر اہل سنت کے دادا جان کا نام ہے عبد الرحیم. عبد الرحیم, جواب درست دے دیا ہے. پیر و مرشد کے بارے میں ہمارے پاس معلومات اور زیادہ ہونی چاہیے. چلیں گے اب ہم چھٹے سوال کی طرف. دونوں طرف سے ابھی تک کوئی غلطی نہیں کی ہے, مقابلہ مضبوط جا رہا ہے. باری ہے نواب شاہ والوں کی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گزر اوقات کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سیر و سیاحت فرمایا کرتے تھے, نہ آپ نے مکان بنایا نہ آپ نے نکاح کیا, اور آپ فرمایا کرتے تھے جس نے مجھے صبح کا ناشتہ دیا وہی مجھے شام کا کھانا بھی دے. اللہ, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سیر و سیاحت میں رہے, نہ کہیں مکان بنایا نہ نکاح کیا, اور فرماتے تھے جس نے مجھے ناشتہ دیا ہے وہی شام کا کھانا بھی دے گا. توکل بھی اتنا مضبوط تھا. جواب درست دے دیا ہے. مدینہ الاولیاء ملتان, آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاً کون سا کام کیا اور بعد میں کس کام میں مشغول ہو گئے؟ آدم علیہ السلام نے اولاً جو ہے وہ آپ نے کپڑے بننے کا کام آپ کا مشغلہ تھا, اور بعد میں آپ نے کھیتی باڑی کی مصروفیت کو. جی آپ نے اولاً کپڑے بننے کا کام کیا, بعد میں آپ کھیتی باڑی میں مشغول ہو گئے. انبیاء کرام کے مبارک پیشے بھی پتہ چل رہے ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. جناب سوال ہے نواب شاہ والوں سے, موضع سجود کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ مشورہ ضرور کیجئے مگر 25 سیکنڈ کے اندر کیجئے. قدم سے لے کر تقریباً 3 گز تک. جی قدم سے لے کر 3 گز تک موضع سجود ہوتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. موضع سجود سے مراد کیا ہے؟ سوال تو ہو گیا, کچھ اس کے بارے میں بھی بتائیے. نماز میں قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پہ جو نگاہ ہوتی ہے وہ جگہ موضع سجود کہلاتی ہے, اور اس کے احاطے اندر جتنی جگہ آ رہی ہوتی ہے. کچھ اس کی تفصیل مزید واضح کیجیے. نماز میں قیام کی حالت میں سجدے والی جگہ پر نظر رکھتے ہوئے جو بھی جگہ آ رہی ہوگی باؤنڈری نظر کی حدود میں، وہ اس سے مراد یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر جمائے تو جتنی دور تک نگاہ پھیلے وہ موضع سجود کہلاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. نہیں جناب، غلطی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا. نواب شاہ والوں کی باری. سوال ہے آٹھواں. کسی شخص نے حضرت سیدنا شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو گالی دی تو جواباً آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے عید کا جواب پتھر سے دینے والو، ٹٹ فور ٹیٹ کی بات کرنے والو، سنو ہمارے بزرگ کیا جواب دیتے تھے. حضرت شعبی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کسی نے گالی دی تو آپ نے فرمایا کہ اگر بروز قیامت میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہوا تو میں تیری گالی سے بھی بدتر ہوں، اور اگر بروز قیامت میرے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوا تو مجھے تیری گالی کی کوئی پرواہ نہیں. پہلی غلطی ہو گئی ہے. حضرت شعبی کا فرمان ہے کسی نے گالی دی تو آپ نے کہا اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ عز و جل میری مغفرت فرمائے، اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ عز و جل تیری مغفرت فرمائے. کس طرح اپنے نفس پر قابو تھا، کس طرح ریئیکٹ کرتے تھے. حالانکہ اس پوزیشن میں اچھو اچھو کو غصہ آ جاتا ہے، مگر ان بزرگوں کی انہی باتوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنا چاہیے. اب باری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی. کسی شخص نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ واقعات کتابوں میں موجود ہیں اور سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے ان واقعات میں. جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اگر میرا، حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو جو کچھ تو نے کہا میں اس کی مغفرت طلب کرتا ہوں، اور اگر تو جھوٹا ہے تو مجھے اس کی، اور اگر تو جھوٹا ہے اور میرا قیامت میں گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ، کتنی خوبصورت بات. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اگر بروز قیامت میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو جو کچھ تم نے کہا میں اس سے بھی بدتر ہوں، اور اگر میرے گناہوں کا پلہ ہلکا ہے تو پھر مجھے تمہاری گالی کی کوئی پرواہ نہیں. گویا ریئیکٹ کچھ نہیں کیا، اور کتنی نپی تلی بات کی. جواب درست دے دیا ہے. پہلی بار مدینۃ الاولیاء کے اسلامی بھائی دو نمبر سے آگے بڑھے ہیں، مگر ابھی مقابلہ جاری ہے. باری ہے نواب شاہ والوں کی. اب دو سوال وہ ہوں گے جس میں آپ کو آپشنز بھی دیے جائیں گے. حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے کس دن سجدہ کیا تھا؟ پیر، جمعہ یا جمعرات؟ جمعہ کے دن. آپ نے کہا جمعہ کے دن. تینوں کا مشورے کے ساتھ جواب دیا ہے، لیکن جمعرات بھی تھا اس میں اور پیر بھی تھا. کیا کہتے ہیں آپ؟ جمعہ کہتے ہیں. کچھ آپ بھی بتا دیں، آپ بھی جمعہ کہتے ہیں. تینوں کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مدینہ الاولیاء ملتان والوں کی باری ہے. غیبت کرنے والا قیامت میں کس شکل میں اٹھے گا؟ کتے کی شکل میں، بندر کی شکل میں، یا خنزیر کی شکل میں؟ بندر کی شکل میں. آپ نے کہا بندر کی شکل میں. دو آپشن اور بھی تھے، خنزیر یا کتے کی شکل میں، اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. جواب ہے کتے کی شکل میں غیبت کرنے والا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. اے غیبت کرنے والو، باز آ جاؤ، ورنہ قیامت کے دن منہ دکھانے جیسے نہیں رہیں گے. دسواں اور آخری سوال، نمبر ایک بار پھر برابر ہو گئے. قارون میں، قارون نامی کافر کس نبی علیہ السلام کے دور میں تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سی مسجد ہے جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے بعد قیام فرمایا تھا؟ مسجد جمعہ، مسجد صدیق اکبر، یا مسجد قبا؟ مسجد قبا. آپ مدینہ شریف گئے ہیں؟ دعا فرما دیں حاضری ہو جائے. اللہ کریم آپ سب کو حاضری عطا فرمائے. مسجد قبا کے بہت قریب ہی مسجد جمعہ بھی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مسجد قبا کی تعمیر بھی کی، اور اس کے بعد جب میرے آقا مدینہ شریف کی طرف چلے تو مسجد جمعہ کے مقام پر پہلا اسلام کا جو جمعہ تھا وہاں قائم کیا گیا، اور وہاں سب سے اس کی یاد میں مسجد جمعہ کی تعمیر کی گئی. یہ دونوں بڑی مسجدیں قریب قریب ہیں. میرا ایک آپشن مسجد جمعہ بھی تھا، آپ نے کہا مسجد قبا. گھبرائیے نہیں، جواب آپ کا بالکل درست ہے. چلیں جناب، دس دس سوال ہو گئے ہیں اور نمبر برابر ہے، چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اٹھارہ اٹھارہ نمبر ہیں، بالکل برابر برابر جا رہے ہیں. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی جی، اب نواب شاہ کے اسلامی بھائیوں سے سوال ہوگا. شیر کا کوئی بھی مصرع پڑھا جا سکتا ہے، آپ نے اسے کمپلیٹ کرنا ہے. شب و روز جلوے ہیں ماہ عرب کے. بیوٹیفل کپلٹ، بہت خوبصورت شیر ہے. شب و روز جلوے ہیں ماہ عرب کے، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے. کوئی ہے جو یہاں سنائے یہ شعر؟ چلیں جناب، ہمارے ایک ہی اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. چلیں ان سے سن لیں، ورنہ پھر کل ان کی چھٹی ہو جائے گی، تین دن ویسے ہی سلسلہ نہیں ہے تو مدنی قافلہ بھی ہو جائے گا. نہ کیوں رات دن جگمگائے مدینہ. ہائے ہائے، بہت خوبصورت شعر ہے. شب و روز جلوے ہیں ماہ عرب کے، نہ کیوں رات دن جگمگائے مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. مدنی تحفہ ہوگا. اب عارف بھائی برابر بھی بیٹھے، یہ خود ہی ٹیبل سے اٹھا لیں کچھ. مدنی تحفہ، سبحان اللہ. تجھے واسطہ غوث و احمد رضا کا، تجھے واسطہ غوث و احمد رضا کا، وقت ختم ہو گیا ہے. ہے کوئی جواب دینے والا؟ چلیں جناب، دیکھتے ہیں کہ صحیح جواب دیتے ہیں یا مدنی قافلوں میں جاتے ہیں. خواہش تو یہ ہے کہ کچھ مزید تحفے یہاں موجود حاضرین کو دیے جائیں، مگر آپ بھی جلدی جلدی جواب دیں گے. میری بخش دے ہر خطا یا الہی. جناب ان کو تو فوری طور پہ مدنی قافلے میں بھیج دیں. اور کوئی موجود نہیں. عطا کر الہی قضائے مدینہ. غلطی دونوں طرف سے برابر ہوئی ہے. نواب شاہ والوں سے سوال ہے، ہجر طیبہ میں جو روتے ہیں خدایا ہو نصیب. ہجر طیبہ میں جو روتے ہیں خدایا ہو نصیب. ہجر طیبہ میں جو روتے ہیں خدایا ہو نصیب، ان کو طیبہ کا سفر میٹھا مدینہ مرحبا. ان کو طیبہ کا سفر میٹھا مدینہ مرحبا. جواب درست دے دیا ہے. بکریاں تو بکریاں، چڑیاں بھی اس کی محترم. بکریاں تو بکریاں، چڑیاں بھی اس کی محترم. اللہ، وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے. اور کبوتر بخت ور میٹھا مدینہ مرحبا. غلطی ہو گئی ہے، باری نواب شاہ والوں کی ہے. اب نواب شاہ والے آگے نکلے مقابلے میں. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. ہائے ہائے، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. جواب درست دے دیا ہے. آہ وہ آنکھ کے ناکام میں تمنا ہی رہی. ہائے رے وہ دل کی جو پر ارمان گیا. ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. جواب درست مان رہے ہیں. پرخار را برہنا پا تشنا آب دور. مولا پڑی ہے آفت جان کا لے خبر. مولا پڑی ہے آفت جان کا لے خبر. جواب درست دے دیا ہے. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے. میرا ہے کون تیرے سوا اہلِ، میرا ہے کون تیرے سوا اہلِ خبر، جواب درست دے دیا ہے، تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و علا کی، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم، جواب درست دے دیا ہے، یہی عرض ہے خالق عرض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، یہی عرض ہے خالق عرض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، اللہ وقت ختم ہو گیا ہے، کوئی ہے جو جواب دے، بہت خوبصورت کلام ہے اعلی حضرت کا، اس شعر کا دوسرا مصرع ہے، مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قسم، کمال کلام لکھا اعلی حضرت نے، ہے کلام الہی میں شمس الدہا، تیرے چہرہ نور افزا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، اس کا مقطع کتنا خوبصورت ہے، یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم، سبحان اللہ، بہت خوبصورت اشعار تھے اور کوشش بڑی کی، لیکن نواب شاہ کے اسلامی بھائی کچھ آگے بڑھ گئے ہیں، مقابلے نے ایک اور پلٹا کھایا ہے، آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، اس سے پہلے کہ اسکور بورڈ دیکھیں، باری یہاں کے اسلامی بھائیوں کی ہے، چلا چلیں جناب آپ سے کوئی شعر سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں مدینے کی رات کی بات ہو، کفل مدینہ ہوگا تو آپ سے شعر سنا جائے گا، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، کیا بات جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات جینے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، سبحان اللہ، ایک اور شعر پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے اور میں اس کا ایک مصرع پڑھ دیتا ہوں، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا، اس کا پہلا مصرع اگر کوئی سنا دے، جی کسی اسلامی بھائی کو آتا ہوں، تھوڑا مشکل ہو گیا، مدنی قافلے میں جانے والے اگر کوئی ہوں تو تیار ہو جائیں، ہائے پھر خندائے بے جا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا، چلے کچھ آسان کرنا پڑے گا لگتا ہے آپ کے لیے، عشق کے بول ہمارا سیگمنٹ ہے، کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ ہی عشق کے بول آتا ہو، اعلی حضرت کا شعر ہے، چلیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا مشتاق تب اعلی حضرت سوجے جگر کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق تب لذت سوزے جگر کی ہے، اتنی سہانی صبح جگر کی ہے، کلی آنکھی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، چلیں جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب، دو سیگمنٹ کے بعد مقابلہ کہاں پہنچا ہے، جی جی 22 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان کے، 26 نمبر ہیں نواب شاہ کے، 4 نمبر سے یہ آگے بڑھ گئے ہیں، تیسرے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے ایک یاد دہانی کروا دوں، مجھے معلومات میں تو ہے، میسج بھی اس طرح آ رہے ہیں کہ ہم سوالات کے جوابات لکھ رہے ہیں. ہمارا ایک مدنی مقابلہ ناظرین کے درمیان بھی ہوتا ہے کہ جس نے سب سے زیادہ ذہنی آزمائش کے سوال و جواب لکھے ہوں گے, سیگمنٹس لکھے ہوں گے, ان کو فائنل والے دن ان میں سے کسی ایک کو ہم اپنے منچ پر بلاتے ہیں, خصوصی تحفہ دیتے ہیں. تو مجھے امید ہے اچھی نیتوں کے ساتھ, انعام کے لیے نہیں, بہت سارا علم دین کا خزانہ جمع ہو جائے گا. آپ اسے لکھیے. بہت سارے مجھے میسج اس طرح بھی آتے ہیں کہ آپ اتنی تیز تیز بولتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے یہ سلسلہ دوپہر ڈھائی بجے ریپیٹ بھی ہوتا ہے. اگر آپ کا کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ اس کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. انٹرنیٹ جو یوزر ہیں, یہ فیس بک پر جب لائیو ٹیلی کاسٹ ہو جاتا ہے تو یہ پیج پر موجود ہوتا ہے. آپ جب چاہیں اس کو دیکھ کر اپنے سوالات چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. اور یہ بہرحال سلسلہ جو ہے وہ ریکارڈنگ پہ بھی لگا سکتے ہیں, موبائل کے ذریعے ریکارڈ کر لیں. جی, تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جس کو کہتے ہیں نا کہ شوق ہوگا, ذوق ہوگا یا اس کا جذبہ ہوگا تو وہ اس کا راستہ خود ہی تلاش کر لیں گے. بہت خوبصورت سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے دلچسپ معلومات. اب جناب دلچسپ معلومات کتاب اب تک اگر آپ نے نہیں لی تو حاصل کر لیجئے, ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. علم دین کا خزانہ ہے. اب یہ سیگمنٹ اسی کتاب سے ہوگا. اگر مدنی چل کے ناظرین آپ کے پاس یہ کتاب ہے تو اپنے گھروں میں اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں لے لیجئے. ماشاءاللہ میرے پاس بھی اب آ گئی ہے اور یہ باقی ٹیموں کو بھی پہنچ رہی ہے. اسی کتاب سے سوال ہوگا, اسی کتاب سے جواب دیا جائے گا. علم نور ہے, سیگمنٹ بھی اس میں موجود ہے, بہت ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. 92 موضوعات پر سوالات ہیں, 1000 سے زیادہ سوال و جواب ہیں. نواب شاہ والوں کی باری ہے, سوال کریں گے. مدینۃ الاولیاء ملتان والے کتاب اوپر رکھ دیں گے اور نواب شاہ والے جب سوال کریں گے اس کے بعد جب میں کہوں گا تو وہ جواب کے لیے ان کا وقت شروع ہوگا. اپنی کتاب اوپر رکھ دیجیے. جی جناب, نواب شاہ والے ذرا سوال کر لیں. کوشش کیا کریں اپنے سوالات پہلے سے تیار کر کے آیا کریں تاکہ ٹائم کم سے کم لگے. سوال کیجئے. لوگوں کی عزت خراب کرنے والے کی کیا سزا ہے؟ لوگوں کی عزت خراب کرنے والے کی کیا سزا ہے؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. چلیں جناب, ہم بھی ڈھونڈتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ مل جائے. ساٹھ سیکنڈ کا کاؤنٹر لگائیے. جی جی, لوگوں کی عزت خراب کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ وقت آپ کا گزر رہا ہے. لوگوں کی عزت خراب کرنے والے کی سزا, 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں, 4 سیکنڈ رہ گئے ہیں. چلیں ذرا, وقت ختم ہو گیا ہے. صفحہ نمبر بتائیے. 198. صفحہ نمبر ہے 198. چلیں جناب, یہ غیبت کے باب میں تھا اور 198 پر تو نہیں. سوال نمبر 4, 198 صفحہ, سوال نمبر 4, لوگوں کی عزت خراب کرنے والوں کی کیا سزا ہے؟ 198, اچھا معاف کیجیے گا, 198. جی جی ٹھیک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. پیارے آقا نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ لوگوں کا گوشت کھاتے, یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے. آپ غور کیجئے, غیبت کرنے والے, مسلمانوں کی عزتیں اچھالنے والے کتنے شدید عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو عیب چھپانے والا اور مسلمانوں کا خیر خواہ بنائے. نہیں ڈھونڈ سکے مدینۃ الاولیاء کے اسلامی بھائی, اس کے نمبر نہیں مل سکا. اب مدینۃ الاولیاء کے اسلامی سوال پوچھیں گے اور نواب شاہ والے جواب دیں گے. جی سب سے کامل عقل والا کون ہے؟ سب سے کامل عقل والا کون ہے؟ سب سے کامل عقل والا وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور آخرت کے لیے مر بھی بتائیں گے. زبانی جواب نہیں چلے گا. آپ نے پوری کتاب اگر حفظ کی ہے تو بھی اچھی بات ہے. سیکنڈ رہ گئے ہیں. چلو چلو پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ وقت ختم ہو گیا ہے. صفحہ نمبر بتائیں گے. پیج ہے 175. 175 175 نمبر صفحہ ہے. چلے جناب ہم بھی کھول لیتے ہیں انشاءاللہ. مدری چلے کے ناظرین بھی وہ صفحہ کھول لیں. جی سب سے کامل عقل والا کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے کامل عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ عز و جل کا خوف رکھنے والا ہو اور اللہ عز و جل نے جن چیزوں کے کرنے کا اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان میں سب سے اچھی طرح غور کرنے والا ہو. دونوں طرف سے جواب نہیں آ سکا. ایک ایک اور موقع دیا جائے گا. نواب شاہ والے سوال کریں. تما نہیں منع نہیں, تما نہیں منع نہیں, جمع نہیں, یہ کس کا فرمان ہے؟ جواب تو مجھے پتا ہے لیکن پہلے پیج نمبر ڈھونڈنا پڑے گا. میں تو پہنچ گیا ہوں. بیوٹیفل کوشچن. 25 سیکنڈ, 20 سیکنڈ. دس سیکنڈ رہ گئے ہیں. جلدی کیجئے. تبا نہیں, جمع نہیں, منع نہیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جواب بھی نہیں. وقت ختم ہو گیا ہے. سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک کال ہمارے اس کتاب کے صفحہ نمبر 266 پر ہے. اور خلیفہ اعلی حضرت حضرت قطب مدینہ ہمارے دادا پیر بھی ہیں, امیر اہل سنت کے بھی پیر و مرشد ہیں, ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تما نہیں, منع نہیں اور جمع نہیں. یعنی لالچ مت کرو, کوئی دے اور بغیر مانگے دے تو منع مت کرو, اور جب لے لو تو جمع مت کرو. جواب درست دے دیا ہے عبد الحبیب بھائی نے. ان کو تو جواب دیا ہے نا. ٹھیک ہے, اب باری ہے مدیجہ کچھ شعر سنائے نا مولانا ضیاء الدین مدنی کی شان میں. عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین زاہد و پارسا ضیاء الدین زاہد و پارسا ضیاء ماشاءاللہ. اب آخری موقع ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کے لیے. سوال کریں گے اور نواب شاہ والے جواب دیں گے. ابھی تک اس سیگمنٹ میں کسی نے بھی صحیح جواب نہیں دیا ہے, وقت پر نہیں ڈھونڈ پائے ہیں. اس کا مطلب اس کتاب کا ابھی مزید مطالعہ کرنا باقی ہے. حدیث شریف میں صحابہ کرام سے دشمنی رکھنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے؟ حدیث پاک میں صحابہ کرام سے دشمنی رکھنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. ویسے پہنچ گیا ہوں. صفحہ نمبر 551. آپ نے کہا صفا 500 تو صفا ہی نہیں ہے بھائی 251 اچھا 251 251 ٹھیک ہے جناب صحیح پہنچے سوال نمبر دو لیکن دیکھیں تھوڑا سا ہے نا اس میں عرض کروں اس سوال کو آپ نے جو بیان کیا نا وہ پورا بیان کرنا چاہیے تھا حدیث مبارکہ میں دشمنان صحابہ کے متعلق کیا وعید آئی ہے کیونکہ آپ نے یہ نہیں پورا جملہ کہا یہ بھی وہیں پہنچے میں بھی پہنچ گیا لیکن تھوڑا سا اس کو مزید آئندہ کسی سلسلے میں اگر موقع ملے تو پورا سوال جو من و عن لکھا ہے وہی پڑھنا چاہیے جواب یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ایسے شخص کو لعنت خداوندی کا مستحق قرار دیا گیا اور ایک حدیث پاک میں صحابہ کرام کو اذیت دینے والے کو عذاب کی وعید سنائی گئی ہے جواب ان کا درست ہے دو نمبر نواب شاہ والوں نے حاصل کر لیے ہیں مزید مقابلے میں کچھ فرق آیا ہے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں بھی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہیں اور نیچے بھی فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی موجود ہیں چلے ان کا بھی دیدار کرتے ہیں اور اگر وہاں پر مائک موجود ہوا تو ان سے بھی کوئی سوال بھی کر لیں گے انشاءاللہ جی اچھا چلے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مائک آپ تک بھجوا رہے ہیں اور آپ سے بھی انشاءاللہ سوال کریں گے آپ کو بھی تحفہ ملے گا تیار ہیں آپ جواب دیں گے انشاءاللہ چلیں جناب تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ہمارے اسلام پہ نیچے آ رہے ہیں آپ کے لیے تحفے لے کر پھر آپ سے بات کرتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم پہلے چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور پھر اگلے راؤنڈ کی طرف چلیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بائیس نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان کے اٹھائیس نمبر ہیں نواب شاہ کے تین سیگمنٹ اب باقی ہیں چلیں گے ہم مدنی گلدستی کی طرف یہاں موجود اسلامی بھائی بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی یہاں موجود حاضرین بھی نیچے بھی اسلامی بھائی غور سے مدنی گلدستہ دیکھیں آج میں نے سوال نیچے والوں سے کرنا ہے تو تیار ہو جائیں جب تک ہمارے اسلامی بھائی بھی آپ تک پہنچ جائیں گے مدنی گلدستہ نہایت توجہ کے ساتھ اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے دیکھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھونڈتی ہے منزل اسے ڈھونڈتی ہے منزل رہے عشق مصطفیٰ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا یہ سوال ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جس سے اپنا گھر مل جائے کافی دیر سے ہم کرائے کے گھر میں مدنی پنسورہ صفحہ نمبر 249 پر ہے یا رات سے رو 20 بار جو روزانہ پڑھا کرے گا انشاءاللہ عزوجل اس کی مراد پوری ہوگی تو آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ کو ذاتی مکان مل جائے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا پابندی سے 20 مرتبہ یا رات پہ روزانہ کوئی ایک وقت مقرر کر لے یا کسی وقت بھی پڑھے ٹائم کی فکسنگ نہیں لکھا اس میں فکس کر لے گا اول آ کے درود پاک پڑھ لے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ ہم یہ لونڈے کا کاروبار کرتا ہے یہ بیرون ملک سے آتا ہے اس صفائی کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ صاف پانی سے دھویا یا غلط پانی سے دھویا مسلمان بھی لیتا ہے اگر مذہب بھی لیتا ہے اور اس طرح سے نماز بھی لیتا ہے کہ یہ پہن کر نماز بھی پڑھتا ہے کیا اس کا بیچنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں اس کا بیچنا بھی جائز ہے اور اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے ناپاکی کا حکم یہ کہ جب تک یقینی معلومات نہ ہو نا کسی چیز کو ناپاک نہیں کہتے بہتر یہ ہے کہ اس کو دھو کر پاک کر کے آدمی نماز پڑھے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے مانتی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی گلدستہ دیکھ لیا ہے, اب باری ہے دو دو سوالات کی. ایک تین نمبر کا سوال ہے اور ایک دو نمبر کا سوال ہے, ٹھیک ہے؟ دو دو سوال ہوں گے اور یہ پانچ نمبر کا سیگمنٹ ہوگا. پہلا سوال ہے نواب شاہ والوں سے, لنڈے کے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے اور اس کے کاروبار کرنے کا کیا حکم ہے؟ لنڈے کا جو کپڑے بیچنا یعنی لنڈے کا کاروبار کرنا یہ بھی جائز ہے, اور اس کے کپڑے پہن کر جو ہے یہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے, کیونکہ یقینی طور پر جب تک نجاست کا پتہ نہ ہو تو اس وقت تک اس پر پاکی کا حکم نہیں لگایا جائے گا. بہتر یہ ہے کہ اس کو پاک یعنی دھو لیا جائے. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے, تین نمبر حاصل کر لیے نواب شاہ والوں نے. بتائیے گھر کے وظیفے والے بدنی گلدستے کا کیا نمبر تھا؟ مدنی گلدستے کا نمبر کیا تھا؟ آپ شاید کانٹینٹ پہ نظر رکھتے رہے, سوال تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے نا. دیکھیں کتنے ساروں نے یاد رکھا ہے, یہاں والوں 623. کچھ تھوڑا سا ٹھیک کر لیں, چار سیکنڈ ہیں. 627 غلطی ہو گئی ہے. بتائیں کہ کس چیز پر ناپاکی کا حکم کب ہوگا؟ یہ جواب آپ ایسے دے چکے ہیں, آپ سے ایک اور سوال کیا جائے گا. آپ نے ایک ہی سوال کے جواب میں دونوں جواب دے دیے تھے. ذاتی گھر کے حصول کا امیر اہل سنت نے کیا وظیفہ ارشاد فرمایا؟ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ یہ رافع ہو جو ہے یہ 21 بار پڑھا جائے, 20 بار پڑھا جائے انشاءاللہ عز و جل جو ہے نا آپ کو اپنا ذاتی گھر. یا رافع ہو 20 بار جو روزانہ پڑے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی مراد پوری ہوگی, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بتائیں امیر اہل سنت نے کس کتاب سے وظیفہ ارشاد فرمایا؟ کتاب کا نام بھی بتانا ہے, صفحہ نمبر بھی بتانا ہے. کتاب کا نام ہے مدنی پنج سورہ, ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں یہ کتنی توجہ سے دیکھتے ہیں, صفحہ نمبر 259. نہیں جناب, کیا نمبر ہے؟ 249. اتنے سارے لوگوں نے یاد کر لیا تو آپ کو توجہ سے مزید دیکھنا چاہیے. ایک نمبر غالباً آپ کو مل جائے گا کیونکہ اس سوال کے دو جز تھے. کیا فرماتی ہے مجلس؟ چلیں جناب ایک نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے. اب چلیں گے یہاں موجود اسلامی بھائی, نیچے پہنچ گئے اسلامی بھائی؟ چلیں جناب نیچے والوں سے سوال ہوں گے. اسلامی بھائی موجود ہیں تو ذرا اپنا دیدار بھی کرا دیں, مائک کی پوزیشن بھی ہم چیک کر لیتے ہیں. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی الحمدللہ یہاں پہ کافی اسلامی بھائی جمع ہیں. چلیں دیکھیں کیا تحفہ دیں گے ان کو انشاءاللہ عز و جل. ان کو دلچسپ معلومات, دلچسپ معلومات کتاب دی جائے گی. صحیح جواب تھا. گھر کے وظیفے والے مدنی گلدستے میں سائل نے اپنا کیا نام بتایا تھا؟ جس سائل نے کال کی تھی یا سوال پوچھا تھا کوئی نام بتایا تھا؟ جی یہاں پہ کچھ ٹیکنیکی خرابی کی وجہ آواز نہیں میری. اچھا اس وقت آواز نہیں آئی تھی؟ جی جی. چلے تو پھر اب میں کوئی اور سوال ان سے کر لیتا ہوں تاکہ وہ اس مدنی گلدستے سے متعلق نہ ہو. کوئی اسلامی بھائی ایک شعر سناتا ہوں, بتائیے یہ شعر کس کا ہے, ٹھیک ہے؟ آپ نے اس شاعر کا نام بتانا ہے. خدا دن خیر سے لائے, خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری, مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. جی دیکھیں کون بتاتا ہے صحیح جواب. جی مصطفی رضا خان نوری, مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے, انہیں تحفہ دے دیجیے. ایک اور سوال بھی کر لیتے ہیں. چلیں نیچے آپ پہنچے ہیں تو اسلامی بھائی بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں. اسی طرح ایک شعر پڑھوں گا, آپ نے مجھے اس کے شاعر کا نام بتانا ہے, ٹھیک ہے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جی اعلی حضرت امام اہل سنت, جواب انہوں نے درست دے دیا. کوئی ہے یہاں پر جو بتائے اس نعت کا پہلا شعر کیا ہے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھپے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. چلے جناب بتائیے اس نعت کا پہلا شعر کیا ہے؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی گھر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے جواب درست دے دیا ہے سنتے ہیں کہ محشر میں رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گھر کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے چلیں جناب اسکور بورڈ کو دیکھیں گے اور آج یک نہ شدھ دو شدھ دو دو ناطخواں ہمارے درمیان ہیں تو آج نعت شریف بھی ہوگی آپ کی کالز بھی ہوں گی آپ کے میسجز بھی ہوں گے آئیے پہلے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں دونوں ٹیموں سے بھی گزارش ہے قریب تشریف لے آئیں اور ناطخواں اسلامی بھی قریب تشریف لے آئیں فکر مدینہ بھی ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ جی 23 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان کے نواب شاہ والے 10 نمبر سے آگے ہو گئے ہیں مگر ابھی بھی وقت ہے دونوں ٹیموں کے پاس کچھ مقابلے کو جو سمجھیے کہ آگے پیچھے بھی کیا جا سکتا ہے آئیے پہلے انشاءاللہ فکر مدینہ کر لیتے ہیں فکر مدینہ کے رسائل تقسیم کیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ قلم بھی جن کے پاس نہ ہو تو وہ بھی لے لیجئے لیکن جو رسالے لیں پھر کوشش کریں کہ روزانہ فکر مدینہ کرنے کی نیت بھی کر لیں ماشاء اللہ آج میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ ہم نے 11 جماعت الاولا کی فکر مدینہ کرنی ہے مدنی انعام نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں اچھی اچھی نیتیں کی آج پورے دن میں کہ نہیں وہ آپ اس پر ٹک کرتے جائیں گے پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص اور سورہ ملک پڑھی اذان و اقامت کا جواب دیا اپنے شجرے کے کچھ نہ کچھ اورات ادا کیے مسلمانوں کو سلام کیا آپ جناب سے گفتگو کی اور انشاءاللہ الحمدللہ علی کل حال وغیرہ کہا سلام کا جواب دیا دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال فرمائی مٹی کے برتن میں کھانا کھایا فیضان سنت سے دو درس دیے یا سنے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتب کا مطالعہ کیا فکر مدینہ 12 منٹ کی یا نہیں صلاۃ التوبہ ادا کی چٹائی پر آرام کیا سوتے وقت سرحانے سنت کی جو سامان ہے سنت باکس وغیرہ وہ رکھا کہ نہیں سنت قبلیہ ادا کی تہجد اشراق چاشت ابوابین ادا فرمائی تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی کنز الایمان شریف سے کم از کم 3 آیات ماہ ترجمہ اور تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل ہوئی انفرادی کوشش کے ذریعے مدنی قافلے مدنی نامات وغیرہ کی ترغیب دلائی مدنی کاموں میں 2 گھنٹے صرف کیے اپنے مدنی مرکز کی اطاعت کی دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی کسی ذمہ دار کی کوئی غلطی ہو تو تنظیمی ترکیب سے اصلاح کی پردے میں پردہ کیا غصے کا علاج کیا درگزر سے کام لیا کیا آپ نے فضول سوالات تو نہیں کیے شرعی پردہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی گانے باجے فلمیں ڈراموں سے بچنے کی سعادت ملی گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کی کسی پر تہمت تو نہیں لگائی بات کاٹ کر اپنی گفتگو تو نہیں کی صدائے مدینہ لگائی آنکھوں کا کفلے مدینہ لگایا کیا گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے میں کامیاب ہوئے دن کا اکثر حصہ کیا باوضو رہے اپنی نگاہیں نیچی کر کے کفل مدینہ کا عینک استعمال کیا قرض کی ادائیگی میں تاخیر تو نہیں کی پردہ پوشی مسلمانوں کی فرمائی کسی سے ذاتی تعلقات اور ذاتی تعلقات سے بچ کر یکساں تعلقات رکھنے کی کوشش کی خشوع و خضوع دعا کے دوران اپنایا کیا عاجزی نفاق اور ریاکاری عاجزی اپنائی اور نفاق اور ریاکاری سے بچے کیا زبان کا کفل مدینہ لگایا اور اشارے سے کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل کی نشریات دیکھنے کی سعادت ملی مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہا سے بچنے کی کوشش کی کم سے کم الفاظ میں اپنی گفتگو نمٹانے کی کوشش کی مدنی حلیہ اپنایا یا نہیں اللہ کریم ہم سب کو مدنی انعامات پر عمل کرنے کی اور روزانہ فکر مدینہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدی چل کے ناظرین آپ کی کال سے پہلے انشاءاللہ ہم نعت شریف سنیں گے, اور جہاں دنیا بھر میں آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ چاہیں تو اپنی کالز کر سکتے ہیں, اپنے میسیجز بھیج سکتے ہیں, انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے تاثرات اور آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام اہل سنت الشاہ امام احمد اللہ خان علیہ رحمۃ الرحمان کا بہت ہی پیارا کلام, اور کلام پڑھنے اور سننے سے قبل میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی کیجئے, مدنی چل کے ناظرین بھی کیجئے انشاءاللہ. شب جمعہ بھی ہے, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, بہت زیادہ برکتیں نصیب فرمائے. اللہ کی رضا کے لیے ہم کلام پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ. اگر ہو سکے تو مدینہ پاک کا تصور جمائیے اور اس کلام میں شامل ہو جائیے. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا بولو. دل کو جو عقل دے خدا گوائے کیوں روئے علی سے جائے کیوں آقا تیری گلی سے جائے کیوں رخ سات کا سنا کشو غش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخ سات کا پلا کشور غش سے ہمیں اٹھا کیوں ہوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگا چکے دل کو قرار بات ہے اعلی حضرت کی، کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ دل کو جو عقل دے خدا، عقل تو لوگ دماغ سے کہتے ہیں مگر اعلی حضرت بات ہی دل کی کیا کرتے ہیں، کیونکہ دل ہی کے فیصلے بعض اوقات بڑے کارآمد ہوتے ہیں، اور عقیدت کی جب بات ہو، عشق کی بات ہو، تو بہت ساری چیزیں دماغ سے نہیں سوچی جاتی بلکہ عشق کے فیصلوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات ایک شاعر لکھتے ہیں نا، لکھتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محوے تماشائے لبے بام، ابھی عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں عشق رسول کی وہ نعمت عطا فرمائے اور ہمارے دل کو بھی یہ عقل عطا فرمائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر قربان ہونا ہمیں نصیب ہو، اور مدینہ شریف جب جانا نصیب ہو جائے تو پھر اس در کو چھوڑنے کی بات نہ ہو، بس وہیں اپنا مسکن اور اپنا ٹھکانہ بنانے کا ہمیں جذبہ نصیب ہو جائے۔ آپ کی کچھ کال سلسلے میں شامل کرنی ہے، عابد باپو کے پاس کچھ تاثرات بھی ہیں تو تاثرات بھی شامل کریں گے، پہلے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی میرا نام خدیجہ نوری اتاریہ ہے، میں عرب شریف سے بات کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ عزوجل دہلی آزمائش کا سلسلہ بہت اچھا ہے، مجھے اس سے بہت علم دین حاصل ہوتا ہے اور اس کی برکت سے میں مدنی انعامات پر بھی عمل روز کرتی ہوں۔ یا اللہ ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی، اور اس طرح کی کال ہمارا بھی حوصلہ بڑھاتی ہیں، اور ہم سب کے لیے بھی یہ درس ہے کہ جو ذہنی آزمائش کے سلسلے میں شامل ہیں پھر روزانہ ہی فکر مدینہ شروع کر دیں اور اخلاص کے ساتھ کریں تو رجانے کتنے اعمال ہمارے شروع ہو جائیں گے۔ چلتے ہیں ایک اور کال کی طرف۔ جی ابھی الحمدللہ ذہنی آزمائش سلسلہ دیکھ رہا ہوں، میں نام محمد سہیل تاریخ کویت سے ہے۔ عبدالحبی بھائی ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ چلا رہے ہیں، اور جب کوئی سوال وہ کسی متنی چینل کے ناظرین سے کرتے ہیں اور حاضرین سے کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو جواب غلط دے گا اس کو مدنی قافلے میں جانا پڑے گا، ایسا لگتا ہے جیسے سزا دی جا رہی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ جو جواب ٹھیک بھی دے اس کو بھی مدنی قافلے میں جانا چاہیے۔ السلام علیکم و السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے بھائی ہوں تلسی سارے تیار ہو جاؤ مدنی قافلے میں سفر کرنے واسطے انشاءاللہ۔ بڑی اچھی بات ہے، مدنی سزا ہے، ویسے امیر علیہ سنت کا انداز ہے، ہم تو ان کی ادا کو ادا کرتے ہیں، لیکن بات درست ہے، شکرانے میں ان کو بھی مدنی قافلے میں سفر کرنا چاہیے۔ تو آج ایسا نہ ہو جائے کہ جو ٹیم یہاں سے آگے بڑھے وہ بھی مدنی قافلے میں سفر کرے، جو پیچھے رہ جائے وہ بھی مدنی قافلے میں سفر کرے۔ چلے جناب اگلی کال دیجیے گا۔ میں محمد طارق اتاری بنگلہ دیش راجشاہی شہر سے چلے گئے ہوں بنگلہ دیش۔ حضور آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگوں کو، اور ہم لوگ آپ کا سلسلہ دیکھتے ہیں، آپ جو سوال کرتے ہیں وہ سوال بھی ہم لوگ لکھتے ہیں اور جواب بھی لکھتے ہیں، تو جواب لکھنے سے حضور بہت تکلیف ہوتا ہے، اس لیے جو آپ نے جو جواب بتاتا ہے وہ جواب بہت تیز سے بتاتے ہیں، اس لیے ہم لوگ لکھ نہیں سکے مگر کوشش کرتے رہتے ہیں، تو حضور آپ کو برگاہ میں آج جتنا ایسے ہو سکے تھوڑا آہستہ بولنے کے لیے کوشش کیجیے، یہ آج آپ کا بات ہے، ہم لوگ جینی آزمائش پورا سلسلہ دیکھتے ہیں، ہم لوگ کو بہت اچھا لگتا ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کی کال کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عرب شریف کے بعد ہم چلے کویت اور اب بنگلہ دیش۔ اب دیکھیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں سلسلہ بھی ایک وقت پہ ختم کرنا ہوتا ہے، اگر یہ سارے سیگمنٹ میں بہت سلو سلو کر کے چلوں جو میرے لیے ویسے بھی بڑا مشکل ہے لیکن پھر اور تاخیر ہو جائے گی، تو میں نے اس کا طریقہ شروع میں بتا دیا تھا کہ آپ یہ ریپیٹ سلسلے میں جو سوالات رہ گئے وہ ڈاؤن لوڈ وہ لکھ لیجئے دوبارہ دیکھ کر دوپہر ڈھائی بجے پاکستان کے وقت کے مطابق، کل یہ پھر ریپیٹ ہوگا، اور اگر آپ اس کو انٹرنیٹ پر جا کر ہمارا جو فیس بک کا مدری چینل لائیو کا پیج ہے وہاں بھی یہ سلسلہ موجود ہوتا ہے تو وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں، سلسلہ ذہنی آزمائش اپنا فیضان ہم پر لٹا رہا ہے، ماشاءاللہ اس سلسلے کی تو کیا ہی بات ہے۔ عبدالحبیب بھائی آپ سے میرا یہ مشورہ ہے کہ صرف ایک اشارہ دونوں نعت خوانوں کے بیچ بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے مدنی چینل کو اور آپ سب کو نظر بد سے بچائے، آمین آمین۔ ماشاءاللہ ہند سے یہ کال تھی اور یہ ہمارے بڑے پیارے کالر بھی ہیں، اور آج ناتخواں اسلامی بھائیوں کے لیے اشارے کا انہوں نے کہا ہے، تو چلیں انشاءاللہ سمجھائیے مگر اشاروں میں انہیں بھی شامل کر لیں گے۔ اچھا اس میں سلسلہ جو مجھے بتایا گیا کہ کل چونکہ جمعہ ہے تو کل دوپہر 12 بجے ریپیٹ ہوگا، ویسے باقی دو سلسلے دوپہر 2:30 بجے ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ایک اور کال بھی شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد مزمل صدیقہ تاریخ ہے، میں لوگ پنجاب سے بات کر رہا ہوں، باپا جان کے فیضان سے اور آپ سب کی دعاؤں سے میں اور میرا بھائی جامعۃ المدینہ باب المدینہ میں داخلہ لینے کی نیت کی۔ عبدالحبیب بھائی آپ کی تو کیا بات ہے کہ آپ مقدس مقامات پر جاتے ہیں، دعا فرما دیں کہ جلدی داخلہ کے لیے اچھی ترتیب بن جائے اور جس طرح پیارے باپا جان چاہتے ہیں اسی طرح عالمی با عامل بن جائیں۔ آمین آمین، اللہ انہیں بھی عالم با عمل بننا نصیب فرمائے، ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ سلسلے میں آخری کال شامل کریں گے اور پھر کچھ تاثرات شامل کریں گے۔ جی میں محمد عثمان اتاری قلعہ سلطان پور سے عرض کر رہا ہوں، عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے، ذہنی آزمائش کو دیکھ کر دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ بن جاتا ہے۔ عبدالحبیب بھائی ذہنی آزمائش سیزن 7 کے فائنل میں ہم نے کار ریکارڈ کروائی تھی کہ یہ نہ سنا دے میں نے شوق مدینہ جا مرزا، مگر آپ نے نہیں سنائی تھی، آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ آپ ضرور سنا دیں، ہم سب گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیں۔ اللہ عز و جل آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، درازی عمر کی خیر عطا فرمائے۔ ذہنی آزمائش سیزن 7 کے فائنل میں آپ نے درخواست کی تھی تو میرا خیال ہے سیزن 8 کے فائنل میں اس کو پورا کیا جائے، لیکن اس کے بعد کئی سلسلوں میں یہ کلام پڑھ چکا ہوں۔ چلے آپ کی دل جوئی کی نیت سے ایک شعر پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ۔ میں نو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی۔ اللہ کریم ہم سب کو مدینہ منورہ کا سچا حقیقی شوق عطا فرمائے، عشق مدینہ نصیب فرمائے اور بار بار حاضری مدینہ ہم سب کا مقدر فرمائے۔ جی بابو، کچھ ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پاس تاثرات آئے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آئے، تو اس میں سے چند کا انتخاب ہوا ہے، سناتے ہیں۔ جی ہمارے زکریا بھائی اسلام آباد سے کہتے ہیں، مدنی چینل کا یہ سلسلہ ذہنی آزمائش ایک بہترین معلوماتی سلسلہ ہے، روحانیت نصیب ہوتی ہے، دینی و دنیاوی معلومات کا خزینہ ہے، انسکائلوپیڈیا ہے, اس کے ذریعے پاکستان کے شہروں, گاؤں اور دیہاتوں سے بھی آگاہی حاصل ہو رہی ہے. اور اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ مدنی چینل کا وہ مقبول عام سلسلہ ہے کہ جس سے نہ صرف مدنی چینل کے ذریعے بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ناظرین کی اصلاح ہو رہی ہے اور اس سے فیض پا رہے ہیں. اسی طرح ہمارے عبید رضا بھائی باب المدینہ کراچی سے کہہ رہے ہیں, امیر السنت کی عطا کیے ہوئے مدنی چینل کی برکتوں کی بھی کیا کہنا ہے کہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج مدنی چینل نت نئے سلسلے پیش کرنے میں مصروف عمل ہے. انہی کوششوں کا ایک نتیجہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش بھی ہے جس کی ہر کوئی تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ماشاء اللہ زبردست, شکریہ. اسی طرح آپ کے بارے میں ایک میں سوشل میڈیا پہ ایک موصول ہوا ہے, اس کو رہنے دیجیے. نہیں تو آ گیا تو اللہ عزوجل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے باپا کو سلامت رکھے, ان کو نظر بد سے بچائے جنہوں نے دعوت اسلامی میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیرا تیار کیا. اور عبدالحبیب بھائی اللہ عزوجل آپ کو اور آپ کے سلسلے کو نظر بد سے بچائے. اچھا عبدالحبیب بھائی ویسے ماشاء اللہ یہ اتنے سارے باتیں ہوتی ہیں کہ یوں نظر نہ لگ جائے تو نظر اتارتے ہیں آپ, کچھ ہے سلسلہ نظر اتروانے اتروانی پڑتی ہے انشاءاللہ. اور آپ سب دعا بھی کریں اللہ نظر بد سے محفوظ کرے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے, مرشدی نے سنبھال رکھا ہے, میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اللہ آپ کے حسن ظن سے مجھے اچھا بنائے اور ہم سب کو اخلاص کی دولت بھی نصیب فرمائے. مجھے ایک میسج بہت خوبصورت آیا ہے اور میں چاہتا ہوں ان کی بھی دل جوئی ہوگی اور آج ہی سے اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں کہ جو مدنی چینل کے ناظرین سے ہم سوال کر رہے ہیں اور ان کو جواب میں تبرکات بھیجے جاتے ہیں, ساتھ ساتھ انہیں ایک کتاب بھی بھیجی جائے. تو آج سے انشاءاللہ, بلکہ اگر اب تک جانا شروع نہیں ہوئے تو اب دلچسپ معلومات کتاب ہر تبرک کے ساتھ انشاءاللہ. آپ کا میسج ہم نے فوری دیکھا اور فوری قبول بھی کر لیا ہے. اب آپ مدنی قافلے کی مدنی فیس دے دیجیے جنہوں نے مجھے میسج کیا ہے. تو انشاءاللہ اب ہر تبرک کے ساتھ ہماری یہ کتاب دلچسپ معلومات جو ہے آپ تک انشاءاللہ یہ پہنچائی جائے گی. ناز خانوں کے لیے ایک ایس ایم ایس آیا ہے, جی ہمارے عارف بھائی اور آصف بھائی دونوں آئے ہوئے ہیں کہ یہ اکثر جو ہے ساتھ آتے ہیں مدنی چینل پہ, تو کیا یہ دونوں بھائی ہیں؟ جی اسلامی بھائی ہیں اور کافی پرانی ان کی اس لیے ایک ہی علاقہ ہے. اور ماشاء اللہ گاڑی میں آ جانا ہے, اللہ ان کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے. ہمیں تو ایک پہ ایک ایکسٹرا مل جاتا ہے نا, ہمارا تو زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے. تو آتے رہا کریں, یہ سلسلہ آپ کا ہے انشاءاللہ. سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں, اسکور بورڈ دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ مقابلے کو مزید آگے لے کے چلیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ مدینۃ الاولیاء ملتان, یہاں کے اسلامی بھائیوں کے 23 نمبر ہیں, نواب شاہ کے 33 ہیں. اب ہم سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی نواب شاہ کے اسلامی بھائی آ جائیں. نواب شاہ کے اسلامی بھائی انشاءاللہ اشاروں کے ذریعے سمجھائیں گے اپنی ٹیم کو, دیکھیں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں. دی ان کو دیجیے, اب یہاں آئیں گے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. تھوڑا سا گیا جی. اشکوں کی برسات, اللہ کی بارگاہ میں رونا, خوف خدا کے سبب رونا, خوف خدا کے سبب آنسو بہانا, خوف خدا کے سبب رونا, گریہ بازاری کرنا, خوف خدا یہ تھا. اب اس کو کیا درست مانا جائے, کیونکہ لفظ تو انہوں نے استعمال کر لیا تھا. مجلس کیا فیصلہ کرتی ہے؟ تشریف رکھیں. اور رب عز و جل کے لیے اشارہ اس طرح اوپر کی طرف کرنے کی دار الافتاء اہل سنت کی طرف سے ممانعت ہے. تو جو اشارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہماری خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس نے بتائے ہیں اسی پر عمل کیا جائے. اب اس سوال کے جواب کو کیا درست مانا جائے گا, کوئی نمبر دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ جی ان کا جواب درست مانا جا رہا ہے. مدینۃ الاولیاء ملتان کے اسلامی آ جائیں. جی آپ یہاں تشریف لائیں گے اور پرچی نکالیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ادھر ہو جائیں گے. آتے ہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. خوبصورت نور والا چہرہ, نور والا چہرہ جواب درست دے دیا ہے. ڈاکٹر صاحب پہنچ گئے ہیں, اب باری پھر نواب شاہ والوں کی ہے. جناب یہاں پر آئیں گے آپ پرچی دیجیے وقت شروع ہوتا ہے اب آگے آ جاؤ عورت خوشبو اللہ مردے مردے کو خوشبو لگانا جی مردے کو خوشبو لگانا مردہ تو کھڑا ہو گیا نہیں جناب وقت ختم ہو گیا ہے خوشبودار قبر یہ اشارہ تھا واقعی قبر کو سمجھانا آسان نہیں تھا حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کیا جائے اللہ مدینۃ الاولیاء میں کس لائن بھائی کی باری ہے جی تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ جی وقت شروع ہوتا ہے اب چھوٹا بچہ جواب درست دے دیا ہے جی نواب شاہ والوں کی باری ہے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب کالا حجر اسود کا بوسہ اللہ یہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں پتھر کو مارنا گھٹنے کے بل چلنا نہیں جناب وقت ختم ہو گیا ہے کوئی ہے جو یہاں بتائیں گے چلے دیکھتے ہیں سب مل کے بتا دیں کالے بچھو یہ سارے وہاں پہنچ گئے تھے یہ ایک رسالہ بھی ہے مکتبۃ المدینہ کا جی آخری باری ہے مدینۃ الاولیاء ملتان والوں کی جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب خوبصورت نور والا خوبصورت چادر مرا ہوا خوبصورت کفن پورا کریں خوبصورت کفن میں خوبصورت کفن تھوڑا سا ٹھیک کر لیں خوبصورت کفن چمکدار کفن ہے اور آپ نے خوبصورت کفن کا ہے دیکھتے ہیں مجلس کیا فیصلہ کرتی ہے آپ کے بارے میں جی کیا اس کے جواب کو درست مانا جائے گا جی جواب ان کا درست مان رہے ہیں نعت خانوں کی باری ہے نعت خان نعت خانوں کو آج بخش دیتے ہیں میرا خیال ہے خود ہی پوچھ لیں گے بخشوا رہے ہیں ویسے لے رہے ناظرین کی فرمائش بھی ہے سر تو پھر مجھے اشارہ خود بنانا پڑے گا نا جی بنا چلے میں اشارہ بناتا ہوں کون کرے گی آپ دونوں میں سے اشارہ وہ آ جائے میدان میں یہ ناظرین سے پوچھ لیں کون عارف بھائی کریں یا آصف بھائی اشارہ چلے بھائی آصف بھائی آپ اشارہ کریں گے آپ نے زبان سے نہیں کہنا آپ نے تحفہ کس کو ملے گا اسے دونوں کو ملے گا اگر صحیح جواب دیں گے تو آصف بھائی یہاں آ جائیں یہ نعت خواں تو ان کے لیے پھر مدنی چیز بھی ایسی ہونی چاہیے جواب نہ دینے پر اچھا دیکھو آئندہ بلانا بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا اشارہ وقت شروع ہوتا ہے اب مائک لے لیں ہاتھ میں کچھ بولتے رہیں گے تو مدینے میں مرنا جنت البقیع اللہ جنت البقیع جواب تو دے دیا ہے نعت خواں کتنے مضبوط ہیں جناب دیکھیں جنت البقیع میں سوچ رہا تھا یہ بقیع شریف کیسے پہنچائیں گے لیکن آخر کار انہوں نے عارف بھائی کو بقیع پہنچا دیا ہے چلیں بھائی دونوں آ جائیں اور تحفہ بھی لے لیں ماشاءاللہ دونوں نعت خوانوں کو مدینے کا عطر اور مدینے کی تسبیح بھی تحفے میں پیش کی جائے گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور برکتیں دے اور مدینہ شریف میں ہم سب کو ایمان اور عافیت کے ساتھ موت بھی نصیب فرمائے جنت البقیع میں مدفن بھی نصیب فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے جی فرق کافی زیادہ ہو گیا ہے ناظرین اللہ 29 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان. اچھا ملتان نے کم بیک کیا ہے زبردست. اور نواب شاہ کے 35 نمبر ہیں, 6 نمبر کا فرق ہے. اور اب یہ سیگمنٹ 12 نمبر کا ہے. ملتان والے اگر سارے ہی درست جواب دے دیں اور نواب شاہ والے اگر کچھ غلطیاں کریں تو مقابلے میں کچھ قریبی آ سکتی ہے. نواب شاہ کے اسلام پہ ادھر ایک جائیں گے, ملتان والے کے اسلام پہ ادھر آئیں گے. ہم سلسلہ شروع کریں گے, سفر ہے مگر اکیلے. ایسے گزارش ہے کہ کھڑے ہو جائیں اپنی اپنی سیٹ پر, سیٹ کے قریب, اور مائک ایڈجسٹ کر لیجئے. مشورہ کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. آپ اس سیگمنٹ میں صرف خود ہی جواب دیں گے کیونکہ یہ سفر ہے مگر اکیلے ہے. جی باری ہے نواب شاہ والوں کی. پہلا نمبر پسند کیجئے, 1 سے لے کر 15 تک کوئی بھی نمبر آپ پسند کر سکتے ہیں. فرمائیے. 14 نمبر. 14 نمبر کے پیچھے کوشچن کیا ہے؟ کچھ آسان سوال آ گیا ہے. 72 مدنی انعامات کے رسالے میں یومیہ مدنی انعامات کی تعداد بتائیں. آج ہی فکر مدینہ ہم سب نے کی ہے, اسی کا نام پریشر ہے. یومیہ مدنی انعامات کتنے ہیں؟ مدنی مشورہ کسی سے نہیں کریں گے, 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. البتہ یہ پکی بات ہے 72 سے کم ہیں کیونکہ 72 مدنی انعامات کے اندر ہی ہیں. 26 آپ نے کہا, غلطی ہو گئی ہے. 50 یومیہ مدنی انعام ہے. اب آج سے پکی نیت کریں روزانہ فکر مدینہ کرنے کی تو غلطی انشاءاللہ اس معاملے میں نہیں ہوگی. جی ملتان والے نمبر پسند کریں. 4 بہت خوبصورت ہستی کے بارے میں سوال. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ بی بی حلیمہ سعدیہ کا مزار کہاں ہے؟ مکہ شریف میں. آپ نے کہا مکہ شریف میں. آپ کا جواب بالکل غلط ہے. جنت البقیع میں ان کا مزار ہے. ناطقہ اسلام میں موجود ہیں. بی بی حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ ہوا ہے, وہ مشہور شعر مل کر پڑھتے ہیں. دائی حلیمہ جاگ اٹھے, دائی حلیمہ جاگ اٹھے, تیرے بڑے نصیب. دائی حلیمہ جاگ اٹھے, تیرے بڑے نصیب. گودی وچ تیری نبیاں جنت البقیع کا آج اشارہ بھی تھا اور جنت البقیع ہی میں ان کا مزار. غلطی ہو گئی ہے, پھر 6 نمبر کا ہی فرق ہے. اب باری نواب شاہ والوں کی ہے. نمبر پسند کریں گے جی جناب. 11 آپ نے کہا. 11 بتائیے, 11 کے پیچھے کیا سوال ہے؟ انٹرسٹنگ کوسچن. درست تلفظ کا انتخاب کریں, غلط یا غلط. غلط. جی غلط. بائک پہ کہیں گے غلط. آپ نے کہا غلط. ہو سکتا ہے یہ بھی غلط ہو اور غلط صحیح ہو, لیکن آپ نے غلط کہہ کر درست جواب دے دیا ہے, نمبر حاصل کر لیے ہیں. صحیح تلفظ جو ہے وہ غلط ہے, غلط یہ کہنا غلط ہے. چلیں صاحب مدینہ الاولیاء والوں کی باری ہے. نمبر پسند کریں. 12 جی. 12 نمبر. 12 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ ہائے ہائے, وہ کون سی خاتون ہے جب وہ پل سے رات سے گزریں گی تو اہل محشر کو حکم ہوگا کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں؟ اس مبارک خاتون کا آپ نے نام بتانا ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ. آپ نے کہا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب بالکل درست دے دیا ہے, 2 نمبر حاصل کیے. اب باری پھر نواب شاہ والوں کی ہے. نمبر پسند کریں گے. نمبر چھ. بہت ہی خوبصورت سوال. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے کتنے عرصے پہلے اپنے وصال کی خبر دی تھی؟ اللہ کے ولیوں کو رب کی عطا سے بہت کچھ معلوم ہوتا ہے. اعلی حضرت نے اپنے وصال سے پہلے اپنے وصال کی خبر دے دی تھی. آٹھ سیکنڈ رہ گئے. چھ سال پہلے آپ نے کہا چھ سال پہلے. جناب آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. چار ماہ بائیس دن پہلے. مقابلے میں اب بھی فرق ہے. باری ہے نواب شاہ اب ملتان والوں کی. یہ دو نمبر حاصل کر کے کچھ قریب آ سکتے ہیں. فائیو پانچ نمبر فائیو نمبر. جب حجر اسود تشریف جنت سے لایا تو کس رنگ کا تھا؟ سفید رنگ. حجر اسود کالے پتھر کو کہتے ہیں مگر جب وہ جنت سے آیا تو سفید رنگ کا تھا. جواب درست دے دیا ہے. چار نمبر کا فرق رہ گیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اب آخری راؤنڈ ہے. چھ سوالات ہیں. یہ مقابلہ بدل بھی سکتا ہے اور مدینۃ الاولیاء ملتان والے بھی چاہیں تو آگے آ سکتے ہیں مگر کچھ مضبوطی دکھانی ہوگی. اب باری نواب شاہ والوں کی ہے. کوشش کریں کہ غلطی نہ ہو. نمبر پسند کیجئے. پندرہ. پندرہ نمبر. کوئی بھی ایسے تین ایسے انبیاء اکرام کے نام بتائیں جن کے نام کی ابتدا حروف یا سے ہے. حضرت یونس، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام. جناب جواب بالکل درست دے دیا ہے. دو نمبر حاصل کیے ہیں. ملتان والوں اب آپ کی باری ہے. نمبر پسند کریں گے. آخری موقع ہر اسلامی بھائی کے لیے ہے. نمبر تین. نمبر تین ذرا زور سے کہیے. نمبر تین. آپ کی نہیں آپ کی باری ہے. نمبر آٹھ. آٹھ نمبر. سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. وہ خانہ کعبہ کے مشہور بانی ضرور ہیں مگر سوال تھا سب سے پہلے. تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیاد رکھی. غلطی ہو گئی ہے. باری اب نواب شاہ والوں کی ہے. نمبر ایک. نمبر ایک. ایک تو ہو گیا نا. نہیں ہوا جی. ایک نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ سوتے وقت کی دعا سنائیں. دعا ضرور سنائیے گا مگر سو نہ جائیے گا. ابھی ان کی باری ہے. نیچے ہیں ہمارے اسلامی بھائی یا آگے ہیں اوپر؟ اللہ غلطی ہو گئی ہے. مقابلے میں پھر ایک موقع ملا ہے. اگر چاہیں تو ملتان والے ٹائی کر سکتے ہیں. اب باری پھر ملتان والوں کی آئی ہے. دعا کون سنائے گا؟ لبیک. چلیں جناب دیکھیں جناب کون سناتا ہے. مدنی مننے سے لیں. جی کسی مدنی مننے سے پوچھیں اور بیٹھ جائیں گے. جو بیٹھے ہوں گے ان کی باری آئے گی. دعا آتی ہے جی. ذرا زور سے کہیں گے بیٹا. اللہم باسمک اموت واحیا. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. چلیں گے اب ملتان والوں کی طرف. دو سوال باقی ہیں جی. نمبر چار. نمبر چار. نمبر چار ہو گیا ہے. نمبر تین. نمبر تین. اعلی حضرت امام اہل سنت کی تاریخ وصال کیا ہے؟ مکمل تاریخ بتائیے. 1922 عیسوی. تاریخ مہینہ. بڑا مشہور تاریخ اسلامی مہینہ ہے. ہمارے دعوت اسلامی میں منایا بھی جاتا ہے. دسمبر. اسلامی مہینہ بتائیں نا. عرس رضا بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے. بعض اوقات بڑی سامنے کی بات لائیو چونکہ سلسلہ ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی. 25 سفر المظفر اور یہ اعلی حضرت کا عرس ہے. 1340 سن ہجری کو اعلی حضرت کا وصال ہوا. غلطی ہو گئی ہے. اب باری پھر سے نواب شاہ والوں کی ہے. آخری سوال ہے. دس نمبر. دس نمبر. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو بادرزاد اندھے اور کوڑ کے مریض کو شفا یاب کر دیتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. جی ملتان والوں سے آخری سوال ہے. نمبر پسند کریں گے. نائن. نائن. نو نمبر سوال. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو لاٹھی کے ذریعے بھی معجزات دکھایا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ کریم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مقابلے میں کوشش تو بڑی کی مدینۃ الاولیاء ملتان والوں نے, مگر نواب شاہ کے اسلامی بھائی آج آگے بڑھ گئے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں گے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مقابلے میں نواب شاہ تو آگے بڑھ گیا, مگر آپ کی رائے کیا تھی؟ مدنی چینل کے ناظرین, سوشل میڈیا کے ناظرین کیا کہہ رہے تھے؟ کس شہر میں آگے جانا ہے؟ دو ڈاکٹر ملتان کی ٹیم میں تھے, کوشش بڑی کی. جی ملتان کے لیے رائے 44% تھی, 56% رائے نواب شاہ کے لیے تھی, اور ایسا ہی ہوا کہ آج نواب شاہ کے اسلامی بھائی جو ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں. مگر ملتان والے مایوس نہ ہوں, ابھی ایک موقع آپ کے پاس ہے. اب اگلا موقع آپ کے لیے آخری ہوگا, اچھی تیاری کے ساتھ آئیں تو آپ پھر مقابلے میں واپس آ سکتے ہیں. نواب شاہ والے آگے بڑھ گئے ہیں, اب باری ہے بدری چینل کے ناظرین کے اس جواب کو دینے کی جو سوال کیا گیا تھا سلسلے کے شروع میں. دیکھتے ہیں کہ کس کس نے, بہت ساروں نے صحیح جواب دیا ہوگا, کچھ نام انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. مدنی منی یاد ہے, شاباش. جی سوال کیا گیا, اگر تمہارے دل پاک ہو تو کلام الہی قرآن کریم سے کبھی بھی سیر نہ ہو, یہ کن کا فرمان ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے, ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری کے شمارے میں یہ سوال کا جواب موجود تھا. اگر آپ نے یہ ماہنامہ حاصل کیا ہوگا تو جواب بھی مل گیا ہوگا. یاد رہے کہ اگلی منگل سے جو سلسلہ ہوگا اب ماہنامہ فروری سے سوالات ہوں گے, تو فوری اس کو حاصل کر لیں تاکہ اب سوالات آپ اس میں سے جواب دے سکیں گے. سوال ہے محمد جواب جو دیے ان میں سے چند کے نام, محمد انور رضوی سردار آباد فیصل آباد, بنت رمضان بھکر عبد الرافع مرکز الاولیاء لاہور, بنت عبد الحبیب اتاریہ چھنا باب المدینہ کراچی. بہرحال یہ میری مدنی منی تو نہیں ہے. اچھا عرفان رضا عرفان اتاری زمزم نگر حیدرآباد, بنت رفیق اتاری اوکاڑا, حسن رضا باب المدینہ کراچی, بنت اکبر مدینۃ الاولیاء ملتان, طاہر علی اتاری گلزار طیبہ سرگودا, بنت نذیر احمد گجراںوالا, بنت عارف اتاریہ قادر آباد, احمد علی اتاری سردار آباد فیصل آباد, بنت محمد یوسف قادری اوتھل بلوچستان, محمد ہاشم الحسن میاں والی, گلزار احمد اتاری ٹیکسلا, بنت محمد خلیل مٹھیاں خاریاں, جمال پاک پتن شریف, وقار اتاری کنڈیاں. اب دیکھتے ہیں کہ کس کا نام نکلتا ہے آج یہ تحفہ. متبرک تبرکات بھی اور دلچسپ معلومات کتاب بھی. بنت عبد القیوم اتار نگر ٹنڈو جام, ذرے جناب ٹنڈو جام یہ تحفہ جا رہا ہے. بہت چھوٹا سا شہر ہے لیکن وہاں سے بھی ہمیں میسج آئے تو آپ اپنا ہمیں پتہ بھیج دیجئے, انشاءاللہ آپ تک ہم یہ نام پہنچانے کی کوشش کریں گے. اب کل مدنی چینل کے ناظرین کو جو جواب دینا ہے, یہ سوال آپ تک پہنچ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی جانور اسی وقت شکار ہوتا ہے اور درخت اسی وقت کاٹا جاتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غافل ہو جائے, یہ کن کا فرمان ہے؟ آپ نے اس مبارک ہستی کا نام بتانا ہے, اور یہ جواب کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری 2017 سے. اس جواب کو تلاش بھی کر لیجئے اور ہمیں اس کا جواب جلدی جلدی بھیج دیجئے. اب دیکھیں گے اسکور بورڈ فائنلی ہمیں یہ بتائے گا کہ مقابلہ کیسے کیسے چلتا رہا اور نتیجہ کیا رہا. جی 35 نمبر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان, 41 نمبر رہے نواب شاہ کے, 6 نمبر سے مقابلے میں یہ آگے رہے. فیضان ابو ہریرا انعام دیا جاتا ہے, اور آج فیضان ابو ہریرا انعام کس کو دینا ہے چلے یہ بھی بتاتے ہیں. مائک ذرا لائیے گا ساتھ, اور فیضان ابو ہریرا بھی لے کر آئیے انعام بھی. ماشاءاللہ نواب شاہ کے یہ تینوں اسلامی بھائی ہیں, باری باری اپنا نام بتائیں گے. جی عبد الشکور. جی آصف سلطانی. جی محمد ابو بکر. جی ہماری مجلس کا فیصلہ ہے کہ آصف سلطانی بھائی کو فیضان ابو ہریرا تحفے میں دیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اور برکت عطا فرمائے. اب باری ہے آپ کے یہاں اسلامی بھائی جو موجود ہیں ان کے درمیان قرآن دازی کی, مدنی منوں کے لیے بھی ہوگی اور حاضرین کے لیے بھی ہوگی. یہ مدنی منوں کی ہے باپو, حاضرین کی ہے. جی نمبر ہے 600 سے زیادہ اور 700 سے کم, ٹھیک ہے 610 اور 620 کے درمیان جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. 610 اور 620 کے درمیان, اچھا جناب 616 نمبر 616 آئیے اور اپنا تحفہ لے کے جائیے. سبحان اللہ زور سے کیا کہیں گے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہاں سے آئے آپ؟ باب المدینہ کراچی سے. مرحبا, السلام علیکم. یہاں پر آئیے, یہاں پر آئیے, یہ آپ کا تحفہ ماشاءاللہ. اچھا اب جناب کل مدنی مقابلہ کس کا کس کے درمیان ہے آپ کو وہ دکھانا ہے. جی معاف کیجیے گا اگلے منگل کو، یعنی اگلا سلسلہ جو ہے وہ کس کا کس کے درمیان ہے وہ دیکھیں گے، پھر مدنی منوں کی قرآن دازی بھی کریں گے انشاءاللہ عزوجل. 14 فروری ذہنی آزمائش سیزن 8 میں گروپ اے مکی کا تیسرا مقابلہ بلوچستان بمقابلہ لے لہاتے کھیتوں سے سجا ساہیوال پنجاب، رات 10 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. منگل کو ملاقات ہوگی، ساہیوال اور بلوچستان کے درمیان مقابلہ ہوگا، مدنی منوں کے درمیان قرآن دازی کا وقت ہے، ان کے لیے بھی تحفہ ہماری مجلس تیار کرتی ہے. نمبر ہے 224224، کسی کے پاس ہے مدنی منوں کے پاس تو آ جائیے ورنہ ہمیں دوسری پرچی نکالنی ہوگی. 224 نمبر نہیں ہے، چلے دوسری پرچی لے آئیں بھائی، شاید وہ مدنی منع تشریف لے گئے ہوں گے، موجود ہیں. اچھا پیچھے آ جائے بھائی، آ جائے. ماشاءاللہ ان کو بہت پیارا تحفہ دیا جا رہا ہے، غلاف کعبہ کے دھاگے بھی ہیں، کھجور مدینہ بھی ہے، تسبیح مدینہ بھی ہے، متبرک پانی بھی ہے. ماشاءاللہ مرحبا، ماشاءاللہ. اب صلاۃ السلام کا وقت ہوا ہے، تمام اسلام بھائی ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ السلام میں شامل ہو جائیں. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک، صلوات اللہ علیک. مصطفی خیر البرا ہو، مصطفی خیر البرا ہو، سرور ہر دو اپنے اچھوں کا تصدق، اپنے اچھوں کا تصدق، ہم بندوں کو بھی نبھا ہو. یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، یا حبیب سلام. جنت میں لے جانا، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ علیکا، صلوات اللہ. کے محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله السلام عليكم ما شاء الله مرحبا اب آج آئے ہیں فیضان مدینہ میں داڑھی شریف تو شروع کر ہی لی ہے پوری بھی کر لیں آقا کے ساتھ دل مریض لے اسے غذا دوا شفا ہے دل مریض لے اسے رہا جو دور تین دن تو زندگی سے دور ہے